بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثلا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا اصحاب کہف کے بارے میں جو شبہ تھا اس کا جواب ہو چکا، اصحاب کہف عالم الغیب نہیں تو الہ بھی نہیں۔ نمبر دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی شبہ کا جواب ہو چکا کہ آپ بھی عالم الغیب نہیں، انشاءاللہ کہنا بھول گئے تو الہ بھی نہیں، الہ صرف اللہ ہے۔ اب پیچھے صبح کے سبق میں بات گزری تھی وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، یہ امیر دولت مند مالدار چاہتے ہیں کہ ان غریبوں کو تھوڑی دیر کے لیے اٹھا دو، ہم آپ کی محفل میں آ کر آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ نے جواب میں یہ قصہ سنایا۔ اب آپ ذرا اپنے میری بات پر غور کیا، پھر غور کریں۔ ان کا مطالبہ کیا تھا کہ ان غریبوں کو تھوڑی دیر کے لیے اپنی مجلس سے اٹھا دو، اللہ نے جواب میں یہ قصہ نازل کر دیا۔ یہ تو ہو گیا ربط۔ اب تین طریقوں سے دنیا کی ذلت کا بیان ہوگا، اشارہ لکھ لو۔ نمبر ایک، رجلین، ذرا محبت کے ساتھ بتا دیں، ان مالداروں کا مطالبہ کیا تھا کہ غریبوں کو ہمیشہ کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے، ہمیں ان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے آر محسوس ہوتی ہے، شرم محسوس ہوتی ہے، ہم بڑے لوگ ہیں، یہ غریب، ان کے موٹے موٹے کپڑوں سے پسینے کی بدبو آتی ہے، اٹھا دو ان کو۔ جواب، وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، بیان کرو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے حال، مثلاً حال، قلم ہاتھ میں رکھنے ہیں، رجلین، دو مردوں کا حال بیان کرو۔ انہوں نے بھی انداز لکھا ہے، نیچے لکھا ہوا ہے دنیا میں سزا دوں گا، یہ انداز ہے، میں نے بھی نوٹ کرا دیا۔ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، دنیا کی ذلت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ نمبر ایک، دنیا تم سے لے لی جائے گی جیسے اس باغ والے سے لے لی گئی۔ نمبر دو، دنیا کلیل ہے، آیت نمبر 45۔ اور نمبر تین، یہ دنیا تمہارے اوپر وبال ہوگی، آیت نمبر 47, 48, 49۔ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، بیان کرو ان کے لیے حال دو مردوں کا جن میں باہم ملاقات یا قرابت کا تعلق تھا، آپس میں دوست تھے یا رشتے دار تھے، جعلنا لحدہما جنتین، بنا دی ہم نے دونوں میں سے ایک کے لیے دو باغ، ایک آدمی کے دو باغ، جو بے دین تھا نا اس کے دو باغ سے، کس کے باغ، من عناب، انگوروں کے دو باغ۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، وحففناہما، اور باڑ لگا دی ہم نے دونوں باغوں کی کھجوروں کے ساتھ، درمیان میں انگور ہے، چاروں طرف سے کھجوروں کے درخت لگے ہوئے ہیں۔ نمبر تین، وجعلنا بینہما زرع، بنا دی ہم نے دونوں باغوں کے درمیان کھیتی، گندم بھی لہلا رہی ہے۔ ٹھیک۔ اور بات، کلتا الجنتین آتت اکلہا، دونوں باغوں میں سے ہر ایک دیتا تھا اپنا پورا، ولم تظلم منہ شیا، نہیں کمی کرتا تھا اس میں سے ذرا برابر۔ ظلم کا معنی کمی، لم تظلم، لم تنقص، ذرا برابر بھی کمی نہیں کرتا تھا، ایک دانے کا نقصان بھی کبھی نہیں ہوا تھا، ایک کھجور کا دانہ، ایک گندم کا دانہ، ایک کھجور کا، انگور کا دانہ، کبھی بھی بال برابر نقصان نہیں ہوا تھا۔ اصلہ بس نہیں نہیں، وفجہما نہرا، ہم نے جاری کر دی دونوں باغوں کے درمیان نہر، پانی کا چشمہ بھی جاری کر دیا۔ اللہ بس نہیں نہیں، وکان لہ سمرن، اور تھا اس بندے کے لیے اور بھی عیش و عشرت کا سامان۔ نیچے لکھو ہے سامان، تمبل، مالداری، عیش و عشرت کا سامان اور بھی بڑا تھا، زمینیں ہیں، کوٹھیاں ہیں، سواریاں ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ فقال لصاحبه، مرض اول افتخار، پہلی بیماری فخر کرنے لگ گیا، پہلی بیماری بولو تو صحیح، اللہ راضی ہو، افتخار، فخر کرنے لگ گیا، آکڑ میں آ گیا، اپنے ساتھی سے کہنے لگا، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ مالدار کا نام تھا قطروس، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ درحالے کہ اس سے سوال و جواب کر رہا تھا، سوال جواب کرتے ہوئے مالدار کہنے لگا ان اکثر من کا مالا واعز نفرا، میں بہت زیادہ ہوں تجھ سے، لکھا ہوا ہے وجہ افتخار اول، فخر کرنے کی پہلی وجہ مال، فخر کرنے کی دوسری وجہ اولاد، برادری قوم قبیلہ، ان اکثر من کا مالا، میں تجھ سے بہت زیادہ ہوں ازرو مال کے، مال میں تجھ سے بہت زیادہ ہوں، نمبر دو افتخار کی دوسری وجہ، فخر کی دوسری وجہ، وعز و نفر بہت عزت والا ہوں، نفری کے اعتبار سے میری اولاد بھی زیادہ ہے، قوم قبیلہ اور برادری بھی زیادہ ہے، مال زیادہ ایک وجہ فخر کی، دوسرا قوم قبیلہ برادری زیادہ۔ نیچے بڑا پیارا جملہ لکھا ہوئے پڑھو تو، یعنی اگر میرا مذہب برا ہوتا تو یہ نعمتیں کیوں ملتی، دیکھا میرا مذہب برا ہوتا یہ نعمتیں کیوں ملتی، عطا خلا جاتا ہوں اور داخل ہوا اپنے باغ کے اندر، لکھا ہوا اتفاقاً اپنے باغ میں داخل ہوا اپنے ملاقاتی کو لے کر، وہو ظالم لنفسہی درحالے کے ظلم کرنے والا تھا اپنے ساتھ، باغ میں قدم رکھا دو ساتھی بھی ساتھ ہے غریب بندہ اور یہ مالدار یہ زمیندار اپنے ساتھ ظلم کرنے والا تھا، کس کے ساتھ ظلم بولتے نہیں آپ، کس کے ساتھ اپنے ساتھ کون ظلم کرتا ہے حاجی احمد خان، اپنے ساتھ کون حج سے ظلم کرتا ہے، جس بندے نے اپنا عقیدہ ٹھیک نہیں بنایا اپنے ساتھ ظلم کر رہا ہے، جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے اپنے ساتھ ظلم کر رہا ہے، کیسے قال مرض دوم انکار توحید، توحید کا انکار، دیکھنا پہلا مرض کیا تھا فخر تکبر، دوسرا مرض انکار توحید، کیا کہتا ہے معذن نہیں خیال کرتا میں انت بیدہ دی آبادا کہ ہلاک ہوگا یہ سب کچھ کبھی بھی، یہ جو باغ و بہار ہے یہ جو کھیتیاں ہیں یہ جو فصلیں ہیں یہ جو انگور اور کھجوروں کے باغ ہیں یہ کبھی بھی ہلاک اور تباہ نہیں ہوں گے، ان پر سوال کبھی نہیں آئے گا، یہ ٹھیک ہے ٹھیک کہا ہے، بہت بڑی جھوٹ اور غلط بات، ہر کسی پر فنا آئے گی، کل من علیہا خان، سبحان اللہ، کبھی بھی ان پر ہلاکت نہیں آئے گی کبھی بھی، نہ نہ نیچے لکھا ہوا ہے کبھی بھی، کیا مطلب میری زندگی تک، اوپر معصوموں پر لکھا ہوا ہے میری زندگی میں جتنے تک میں زندہ ہوں یہ ویسے کہ ویسے باغ آباد رہیں گے، میری زندگی میں فنا کبھی نہیں آئے گی، ٹھیک خیال کرنا، اللہ اللہ، میری زندگی میں ان پر تباہی نہیں آئے گی، جملہ لکھو جن کو مرض سومن کر قیامت، وہ کیوں کہتا تھا کہ ان پر ہلاکت اور تباہی نہیں آئے گی، مانا کیا وجہ ہے حسین آباد، کیا وجہ ہے کیوں، جن کے نام کی میں نظر و نیاز دیتا ہوں وہ ان کو تباہ نہیں ہونے دیں گے، نمبر تین مرض انکار قیامت، وما ظن الساعة قائما نہیں خیال کرتا میں قیامت کو قائم ہونے والی، قیامت بھی نہیں آئے گی، جان چھوڑ گئی، سرکی میں کہتے ہیں اے جہان مٹھا اگلا کہنا ڈٹھا، بابر بائش کوش کے عالم دوبارہ نیس، مرض چہاروں چوتھی بیماری، والا ارودی تو الا ربی لاجیدن خیرم منہا منقلبا، مرض چہاروں مکرمیت عند اللہ، اللہ کے ہاں عزت ملنا عزت پا لینا، کیا مطلب والا ارودی تو الا ربی، اور اگر لوٹایا گیا میں اپنے رب کی طرف، اول تو قیامت آئے گی نہیں نا، اگر آ بھی گئی میں رب کے سامنے پیش ہو بھی گیا، پھر لاجیدن خیرم منہا منقلبا، ضرور پالوں گا میں بہت بہتر ان ساری چیزوں سے لوٹنے کی جگہ، اوپر لکھا ہوا ہے جو حضرات مجھے، پڑھو تو صحیح بولا نا، جو حضرات یہاں رزق دے رہے ہیں وہاں بھی میرا انتظام کر لیں گے، ٹھیک ہم نے حضرت کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہوا ہے، کھینچ کر جنت لے جائیں گے، خالہ جی کا گھر ہے۔ اللہ صاحب ہوں، امیر بندے کی تقریر ختم ہو گئی۔ کتنی اس میں بیماریاں تھیں؟ چار۔ نمبر ایک آکڑ، نمبر دو توحید کا انکار، نمبر تین قیامت کا انکار، اور نمبر چار اگر قیامت آ بھی گئی وہاں بھی میری واہ واہ ہوگی۔ ایام خان کیا میاں علی کیری بولیے پائی پائی ہیں۔ قال له صاحبه، اب غریب کا نمبر آیا، یہوسا اس کا نام تھا۔ قال له صاحبه، کہنے لگا وہ غریب آدمی، کہنے لگا ساتھی کا جواب سنو۔ کہا اس کو اس کے ساتھی نے، وہو یحاورہ، ترحالے کہ وہ سے گفتگو کر رہا تھا۔ کیا کہا؟ اکفرت باللذی کک من تراب، شرم تجھے نہیں آتی؟ اکفرت اشرکت، تو نے شریک کیا ہے باللذی اس ذات کے ساتھ، خلقک من تراب جس نے تجھ کو پیدا کیا ہے مٹی سے، جس نے تجھ کو پیدا کیا ہے مٹی کے۔ نیچے جملہ لکھا ہوا ہے مادہ بعید، دور والا مادہ، آدم علیہ السلام مٹی کے بنے ہوئے تھے، دور والا مادہ مٹی، مٹی سے تو پیدا کیا ہے۔ ثم من نطفہ تینا، پھر گندے پانی کے قطرے سے پیدا کیا ہے مادہ قریب۔ مٹی مادہ دور والا اور پانی مادہ قریب۔ ثم سوا کا رجلا، پھر برابر کر دیا تجھ کو مرد بنا کر۔ حقیقت کو نہ بھول، آکڑ کر رہا ہے، ہے کیا تو؟ مٹی کی پیداوار، گندے پانی کا بنا ہوا۔ حضرت انسان کا کیسا تکبر تیز ہے، خاک سے پیدا ہوا پھر خاک سے پرہیز ہے۔ آکڑ ہی ختم نہیں ہو رہی، کس سے بنایا تجھ کو؟ مٹی سے۔ کس سے بنایا؟ گندے پانی سے۔ 18واں پارہ پہلا صفحہ، سورۃ المومنون آیت نمبر 12، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ۔ صفحہ 507، صفحہ 507، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، البتہ تحقیق مجھے اللہ ہونے کی قسم، ہم نے انسان کو بنایا مٹی کے خلاصے سے۔ ثم جعلناہ نطفۃ، پھر بنایا ہم نے اس کو گندے پانی کا قطرہ۔ آگے نسل چلانی تھی، چلائی گندے پانی کا قطرہ۔ نام لیتے ہوئے شرم آتا ہے، کہاں رکھا؟ فی قرار مکین، محفوظ جگہ کے اندر، رحم مادر کے اندر۔ ثم خلقنا نطفۃ علقۃ، پھر ہم نے پانی کے قطرے کو جمع ہوا خون بنا دیا۔ فخلقنا العلقۃ مضغۃ، جمع ہوئے خون کو گوشت کی بوٹی بنا دیا۔ فخلقنا المضغۃ عظاما، ہم نے گوشت کی میں سے ہڈیاں بنا دی، کچھ گوشت کی بوٹی کا حصہ ہڈیاں بن گیا۔ فکسونا العظام لحما، ہم نے چڑھا دیا ہڈیوں کے اوپر گوشت۔ اور نمبر 6، ثم انشأناہ خلقاً آخر، پھر پیدا کیا ہم نے اس کو پیدائش اور میں روح ڈال دی۔ فرمایا یہ سارے کام کرنے والا اللہ، تو مان لو فتبارک اللہ، برکت دینے والا بھی اللہ۔ اگر یہ سارے اللہ کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا، تو برکت بھی اللہ کے بغیر کوئی نہیں دے سکتا۔ یہ انسان کی حقیقت ہے، گندے پانی اور مٹی کی پیداوار۔ آ جاؤ، لا کرنا ہو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا۔ خیال کرنا مولانا، جملہ سنانا ہے۔ لا کرنا، اصل میں عبارت کیا تھی؟ لیکن آنا، اوپر کیا لکھا ہے؟ لیکن، بڑی کتابوں والے ساتھی، لیکن تو، لیکن میں تو عقیدہ رکھتا ہوں۔ کیا؟ لیکن میرا عقیدہ سن لے، او امیر، او دنیا دار مالدار، ہو اللہ ربی، وہ اللہ کریم میرے نفع نقصان کا مالک ہے۔ کیا لکھا ہے اوپر؟ مالک نفع و نقصان کا، وہ اللہ میرے نفع نقصان کا مالک ہے۔ ولا اشرک بربی احدا، نہیں شریک کرتا میں اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو۔ میں غریب ضرور ہوں لیکن مشرک نہیں ہوں۔ کیا سمجھے؟ میں بولو تو آگے چلوں گا۔ میں غریب ضرور ہوں لیکن، امیر ہے لیکن مشرک ہے. تو کیسے مشرک تھا؟ اپنے باغ کی آمدنی میں سے بزرگوں کے نام کی نظر نیاز دیتا تھا. تو امیر ہے لیکن مشرک ہے. میں غریب ہوں لیکن مشرک نہیں ہوں، واحد ہوں. ولولا اذ دخلت جنتک، کیوں نہیں جس وقت تو باغ میں داخل ہوا تھا، باغ میں تو نے قدم رکھا تھا، قلت ماشاء اللہ، تجھے کہنا چاہیے تھا ماشاء اللہ، جو اللہ چاہے، جو اللہ چاہے. لا قوت الا باللہ، نہیں کوئی طاقت مگر اللہ کی توفیق سے ہے. یہ جتنی بہار نظر آ رہی ہے اللہ کی توفیق ہے، پیروں کا کمال نہیں ہے، بزرگوں کی مہربانی نہیں ہے، اللہ کی مہربانی ہے. تجھے کیا کہنا چاہیے تھا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، کیا کہنا چاہیے تھا؟ امام مدینہ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اپنے گھر کے باہر مدینہ طیبہ میں یہ الفاظ لکھوائے ہوئے تھے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. مولانا قانون سن لو، اگر کسی اللہ کی نعمت کو دیکھو، آپ کی اولاد ہے، بہن بھائی ہیں، والدین ہیں، مال ہے، پیسہ ہے، دنیا ہے، جائیداد، جو بھی اللہ کی نعمت دیکھو زبان پر آنا چاہیے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اللہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ساری تیری مہربانیاں ہیں. اور پاکستان والے کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. قرآن کہتے ماشاء اللہ لا آ گئی، تو کیا کہنا چاہیے؟ یہ سب تمہارا کرم ہے یا رب، یہ سب تمہارا کرم ہے، آپ کو شک ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے یا رب، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، فقط تیری بندہ پروری ہے. ہمارا کوئی کمال نہیں، کس کی مہربانی اور کرم ہے؟ یہ کہنا چاہیے تھا او ظالم، ان ترن انا کل من کمالم و ولدا، اگر تو دیکھتا ہے مجھ کو میں کم ہوں تو اسے مال میں اور اولاد میں. ٹھیک ہے، مال کم ہے، اولاد کم ہے، برادری کم ہے، کمزور ہوں، فعسا ربی، امید ہے میرا پروردگار، ایوتینی خیر من جنتک، کہ دے دے مجھ کو بہت بہتر تیرے باغ سے. اللہ دے سکتا ہے باغ سے بہتر باغ مجھے دے سکتا ہے، دنیا میں دے دے، لکھا ہوا ہے دنیا میں یا بعد از مرگ، اللہ دنیا میں دینا چاہے تیرے باغ سے بہتر باغ دے سکتا ہے، اللہ موت کے بعد دینا چاہے اللہ کر سکتا ہے آخرت میں. وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانَا، اور بھیج دے اس کے اوپر جو تیرا باغ ہے اس پر اللہ بھیج دے، حُسْبَانًا عذاب، آگ بگولا بھیج دے، من السمان سے، فَتُصْبِحَ سَعِيدًا زَلَقًا، ہو جائے وہ باغ، ورنہ قرآن کو دیکھو، ہو جائے وہ باغ میدان زلکن صاف چٹیل. اللہ چاہے تیرے باغ سے بہتر باغ مجھے دے دے، اور تیرے باغ پر لازاب بیچ کر چٹیل میدان مٹی بنا کر رکھ دے، اللہ کر سکتا ہے. غریب نے سمجھایا، او یصبح ماؤها غورا، یا ہو جائے پانی اس کا خشک، اللہ چاہے پانی اس کا خشک ہو جائے، فلن تستطیع له طلبا، ہرگز نہ طاقت رکھے گا تو اس کو ڈھونڈنے کی، اللہ چاہے تو پانی نیچا لے جائے، اللہ کر سکتا ہے. 29واں پارہ سورۃ الملک آیت نمبر 30، قل رأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. 826، قل رأيتم، فرما دیجیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. ہر ساتھی کے لیے جلدی صفحہ نکالنا مشکل ہوتا ہے، ساتھ والے دوست کا دیکھ لیا کرو. قل رأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتاؤ تو صحیح، اگر ہو جائے پانی تمہارا خشک، پانی نیچے چلا جائے، پھر فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ، کون لائے گا تمہارے پاس پانی جاری، جاری رہنے والا پانی کون لے کر آئے گا بتاؤ تو صحیح. 27:12 آیت نمبر 63, 64, 65 سے ایک انداز سناؤں آپ کو. آفرائی تو ما تحرسون 784 أَفَرَأَيْتُم مَّا تَزْرَعُونَ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ. چیلنج دیا اللہ کریم نے. أَفَرَأَيْتُم بات تو کرو میرے ساتھ. أَفَرَأَيْتُم أَخْبِرُونِي بات تو کرو میرے ساتھ. ما تحرسون اس بیج کے بارے میں جو تم زمین میں کاش کرتے ہو یہ تو بتاؤ. انتم تزرعون کیا تم اس کو اگاتے ہو؟ سن رہے ہو مولانا؟ بیج کے بارے میں بات تو کرو. کیا تم اس کو اگاتے ہو؟ ام نحن الزارعون یا ہم اس کو اگانے والے ہیں؟ بات تو کرو میں اللہ کے ساتھ. لو نشاء لجعلناه حطاما اگر ہم چاہیں البتہ کر دیں اس کو ٹکڑے ٹکڑے چور و چور کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیں اگر ہم چاہیں. فظلتم تفکہون ہو جاؤ گے تم باتیں بنانے والے ہیں. میرا کیا بگاڑ سکتے ہو؟ اگر میں اللہ چاہوں ریزا ریزا کر دوں ٹکڑے ٹکڑے کر دوں خالی باتیں کرتے رہو گے میں اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. کیا باتیں کرو گے؟ انا لمغرمون بل نحن محرومون یقیناً ہم البتہ چٹی میں آ گئے ہیں. ہائے کھاد والے خرچے بھی برباد پانی والے خرچے بھی ضائع. بل نحن محرومون بلکہ ہم بالکل محروم ہو گئے ہیں. بتاؤ تو صحیح میں اللہ کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں کہ نہیں. افرائیتم الماء الذی تشربون مجھے بتاؤ تو صحیح پانی کے بارے میں وہ پانی جس کو تم دن رات پیتے رہتے ہو. انتم منزلتموہ من المسنے کیا تم نے اتارا ہے اس کو سے بادلوں سے تم نے اتارا ہے؟ ام نحن المنزلون یا ہم اتارنے والے ہیں؟ لو نشاء جعلناه اجاجا اگر ہم چاہیں بنا دیں ہم پانی کو کڑوا. ہم چاہیں تو پانی کو کڑوا بنا دیں. فلولا تشکرون شکر ادا کیوں نہیں کرتے ہو؟ اللہ چاہے جس نے نعمتیں دی ہیں محروم بھی کر سکتا ہے آ کر کیوں کرتا ہے؟ آ جاؤ سبق پر. او یصبح ماؤها غورا فلن تستطیع له طلبا یا ہو جائے پانی اس کا خشک ہرگز نہیں تو طاقت رکھے گا اس کو ڈھونڈنے کی. واحیط بثمره دیکھ رہے ہو غریب بندے کی تقریر مکمل ہو گئی. واحیط بثمره اس کے نیچے لکھا ہوا ہے ثمرا نتیجہ. ثمرے کا مطلب بولے نہیں آپ ثمرے کا مطلب سنو جی. وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ گھیرا کیا گیا اس کے پھلوں کا. آیا اللہ کا عذاب سارے میوے اور پھل سارے باغ کو گھیرے میں لے لیا. فَأَصْبَحَ يُكَلِّمُ كَفَّيْهِ چکر لگانے گیا میں بھول تو نہیں گیا ہوں کہاں ہوں یہ کون سی جگہ ہے؟ اللہ حیران ہو گیا. یہ فَأَصْبَحَ يُكَلِّمُ كَفَّيْهِ ہو گیا ملتا تھا اپنی دونوں ہتھیلیوں کو. عَلَامَ أَنْفَقَ فِيهَا اس مال پر جو خرچ کر چکا تھا اس باغ میں جتنا خرچہ کیا ہوا تھا ارمان کی وجہ سے ہتھیلیوں کو مل رہا تھا. کیوں؟ یا خاویت عروشہا اور وہ باغ گرنے والا تھا اپنی چھتریوں پر. کیا مطلب؟ سارے درخت جڑ سے اکھڑے پڑے ہیں گرے پڑے ہیں بیلے سارے تباہ و برباد ہوئی پڑی ہیں، میوے ٹکڑے ٹکڑے رے سارے سا ہوئے پڑے ہیں۔ ویقول آپ کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ یا لیتنی، ہائیو میری بد نصیبی، لم اشرک بے ربی یہادا، میں نہ شریک کرتا اپنے رات کسی ایک کو۔ جملہ لکھو جی، یا لیتنی لم اشرک، کہتے ہیں کہ یہ کون مشرک تھا، اللہ کے ساتھ دوسروں کی پکار کرتا تھا اور اپنے باقی آمدنی میں سے ان کے نام کے حصے نکالتا تھا۔ اب پریشان ہے، یقول یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، اب کہہ رہا ہے ہائے میری بد نصیبی، کاش نہ شریک کرتا میں اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو۔ ولم تکن له فئۃ ینصرونہ، خیال خیال مولانا، لم کل لہو فیت ینصرونہ، نہیں تھی اس کے لیے جماعت، نہیں تھی اس کے لیے کوئی جماعت۔ نیچے لکھا ہے معبودہ نے باطلا کی، ینصرونہ من دون اللہ، جو اس کی مدد کرتے اللہ کے سوا، اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں تھے جو اس کی مدد کرتے، جن کے نام کی نظر نیاز نکالتا تھا، جب اللہ نے پکڑا کوئی مدد کرنے نہیں آیا۔ سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے ہو؟ وما کان منتصرا، نہیں تھا وہ خود بدلہ لینے والا، اللہ سے خود بھی بدلہ نہیں لے سکتا تھا، اور جن کے نام کی نظر و نیاز نکالتا تھا وہ بھی مدد کرنے نہ آئے۔ اللہ پکڑ لے تو کوئی چھڑا سکتا ہے؟ بولتے نہیں ہو، کوئی چھڑا سکتا ہے؟ جب نواز شریف کا پہلا دور تھا اور سیلاب آیا تھا، تو سیال شریف والے کہتے تھے ہیلی کاپٹر لے کر آؤ آرمی والوں، ہمیں نکالو۔ کیوں؟ آپ کے یہاں کہاں گیا پیر سیال لجپال؟ پیر سیال لجپال، آپ کہاں گیا؟ اب یہ آرمی والے آؤ جی، ہمیں نکالو جی، مرتے ہیں جی، پانی گھس رہا ہے۔ کیوں؟ اب کہاں گیا پیر سیال لجپال؟ بارہ بارہ کھولو سورت ہود، سبحان اللہ، صفحہ کھولو جی 352، صفحہ 352، آیت نمبر 101 ہے درمیان میں۔ وما ظلمناہم، وما ظلمناہم، سورت ہود میں اللہ نے 7 قوموں کی تباہی کا ذکر کیا، کتنی؟ اپنے موقع پر انشاءاللہ بات آئے گی۔ 7 قوموں کو تباہ کرنے کے بعد فرمایا، وما ظلمناہم، ہم نے بلا قصور سزا ان کو نہیں دی، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولیکن ظلموا انفسہم، لیکن انہیں اپنے ساتھ خود ظلم کیا تھا۔ اپنے مقام پر بات آئے گی۔ اب خیال، فما اغنت عنہم آلہم، ناکام آئے ان کے معبود ان کے کام، بولتے نہیں ہو، ان کے معبود ان کے کام نہ آئے۔ کون سے معبود؟ اللہ دی یدون من دون اللہ، جن کو پکارا کرتے تھے اللہ کے سوا وہ کام نہ آئے۔ اللہ بہت زیادہ کام نہیں آئے، تھوڑے تو کام آئے ہوں گے۔ فرمایا من شئی، من شئی، ذرا برابر بھی کام نہ آئے، بال برابر بھی کام نہ آئے۔ ہمارے پیر و مرشد سید نعت اللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آپ ایک کمرے میں بیٹھے ہیں، اندھیرا کمرہ ہے، روشن دان میں سے دھوپ آ رہی ہے، تو روشن دان میں سے دیکھیں جب دھوپ آ رہی ہو تو اس لکیر میں چھوٹے چھوٹے ذرے نظر آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے اس ایک ذرے کو کہتے ہیں شیء، یدعون من دون اللہ، جن کو پکارا کرتے تھے اللہ کے بغیر وہ کام نہ آئے۔ کتنا کام نہ آئے؟ من شیء، ایک ذرے کے برابر بھی کام نہ آئے۔ لما جا امر ربک، جب کہ آ گیا حکم تیرے پروردگار کا، عذاب والا حکم آیا، جن پیروں فقیروں کو پکارا کرتے تھے بال برابر بھی کام نہ آئے۔ خدا سہیں یہ پکڑے، چھڑا کوئی نہیں سکتا، خدا سہیں یہ پکڑے، چھڑا کوئی نہیں سکدا، اتھاں چپ دی جھاہے الا کوئی نہیں سکدا۔ اللہ پکڑ لے ہے کوئی چھڑانے والا، آ جاؤ جی سبق پر۔ وما کان منتصرا، خود بھی بدلہ نہیں لے سکتا تھا، خود بھی بدلہ لینے والا نہیں تھا۔ ہنالک، سبق پر توجہ ہے، میں منع کروں، ہنالک اس وقت ثابت ہو گیا، ہنالک اس موقع پر ثابت ہو گیا کیا؟ الولایت للہ، سارے اختیارات اللہ ہی کے لیے ہیں۔ سارے اختیارات کا مالک کون ہے؟ الحق، جو سچا ہے اسی اللہ ہی کے لیے ہیں سارے اختیارات۔ سارے اختیارات کا مالک اللہ کریم ہے، اس لیے مسئلہ ثابت ہو گیا۔ ہو خیر ثوابا، واللہ بہت بہتر ہے ثواب دینے میں آخرت کے اندر۔ و خیر عقبا، اور اللہ بہت بہتر ہے بعتبار نتیجہ دینے کے۔ واضرب لہم، مسئلہ سمجھ آیا؟ جملہ لکھو اب آپ، یہاں سفا نکلا جی اس کسے کا، اللہ نے کیا سمجھایا کہ میں اللہ، وہ امیر مالدار کہہ رہے تھے غریبوں کو اٹھا دو، اللہ نے یہ قصہ سنا کر سمجھا دیا میں اللہ کو مشرک دنیا داروں سے پیار نہیں ہے، توحید ماننے والے تیرے غریب یاروں سے پیار ہے۔ آ جاؤ جی، وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا إِنَّ نَزَّلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، اس کا حاشیہ لکھ لو، بات آسانی سے تاکہ سمجھ آ جائے۔ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا إِنَّ نَزَّلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، تین انداز میں نے پہلے آپ کو لکھوا دیے۔ نمبر ایک، دنیا تم سے لے لی جائے گی جیسے باغ والے سے لے لی گئی۔ نمبر دو، دنیا کلیل ہے، کلیل ہے، کلیل ہے، جس پر مغرور ہو کر تم مسئلہ نہیں مانتے، یہ دوسرا انداز آ گیا۔ بیان کرو ان کے لیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حال دنیا کی زندگی کا، کما ان مثل پانی کے، انزلناہ من السماء، اتارا ہم نے بسنی بلندی سے۔ میں السماء کا کیا معنی کر رہا ہوں؟ بلندی۔ سورۃ البقرہ کے اندر وضاحت کریں گے، اب صرف بس یہ بات ذہن میں رکھو، بلندی سے ہم نے پانی کو اتارا، کیونکہ پانی بادلوں سے آیا کرتا ہے۔ ذرا آخری پارا دیکھو نا، انزلنا من الموسرات ماء سجاجا، سورۃ النبا 855، صفحہ 855، آیت نمبر 14، وانزلنا من الموسرات ماء سجاجا، اتارا ہم نے بادلوں سے پانی بکثرت گرنے والا۔ تو پانی کہاں سے آتا ہے؟ بادلوں سے۔ 27واں پارا سورۃ الواقعہ 784، صفحہ 784، أفرأيتم الماء الذي تشربون، مجھے پانی کے بارے میں بتاؤ تو صحیح، جو پانی دن رات تم پیتے رہتے ہو، أأنتم أنزلتموه من المزن، کیا تم نے اتارا ہے اس کو بادلوں سے؟ پانی کہاں سے آتا ہے؟ بادلوں سے تم نے اتارا ہے۔ ام نحن المنزلون، یا ہم اتارنے والے ہیں؟ تو پانی کہاں سے آتا ہے؟ بادلوں سے۔ آ جاؤ جی، بیان کرو ان کے لیے میرے محبوب حال دنیا کی زندگی کا، مثل پانی کے، اتارا ہم نے اس کو بلندی سے، فاختلط به نبات الارض، گنجان ہو کے نکلتی ہیں پانی کے ذریعے زمین کی انگوریاں، زمین کی انگوریاں گنجان ہو کر بڑا سبزہ نکل آئے گی، ہری بھری زمین، سبحان اللہ۔ لیکن فاصبح حشیما، کچھ مدت گزری، سبزہ خشک ہو گیا، گندم خشک ہو گئی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، چورو چور، ریزا ریزا، فاصبح حشیما، ہو جاتی ہے ٹکڑے ٹکڑے، تزروح الرياح، اڑاتی پھرتی ہیں، پھیلاتی پھرتی ہیں اس کو ہوائیں، ذرے ذرے ہو گئے، ہوا اڑا رہی ہے، اوپر جملہ لکھا ہوا ہے مولانا یہی حال ہے، پڑھو تو، یہی حال ہے حیاتی دنیا کا، یہی پھر پڑھو، یہی حال ہے حیاتی دنیا کا کہ آج ہری بھری کل فنا، آج ہری بھری کل فنا، جس مال پر مغرور ہو کر تم نہیں مانتے دنیا قلیل ہے، آج ہری بھری کل فنا، وکان اللہ علی کل شیء مقتدر، اور ہے اللہ کریم ہر چیز کے اوپر پوری قدرت رکھنے والا، المال والبنون زینت الحیات دنیا، مال اور بیٹے یہ دنیا کی زندگی کی خوبصورتی ہیں، سجاوٹ ہیں، لیکن والباقیات الصالحات ہمیشہ رہنے والی، باقی رہنے والی نیکیاں بہت بہتر ہیں تیرے رب کے نزدیک، ثواب ثواب کے لحاظ سے بہت بہتر، آخرت میں ثواب ان کا بہت اچھا ہوگا، وخیر الاعمال بہت بہتر ہیں امید کے لحاظ سے دنیا میں، نیکی کرو تو اچھی امید رکھنی چاہیے بندے کو۔ سورۃ تغابن کھولو جی، 28 پارہ آیت نمبر 14 اور 15، صفحہ 815، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان اللہ غفور رحیم، انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عند اجر عظیم، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، ان من ازواجکم یقیناً کچھ تمہاری بیویاں، واولادکم اور کچھ تمہاری اولاد، عدو لکم تمہارے دشمن ہیں، دشمن ہیں تفصیل اپنے مقام پر آئے گی، جو بیویاں اور اولاد دین سے بندے کو دور ہٹا دے وہ انسان کی دشمن ہیں، فاحذروہم ان سے بچتے رہو یعنی ان کی بات نہ مانو، وان تعفو اگر تم معاف کر دو، وتصفحو درگزر کر دو، وتغفرو اور دل کے اندر بھی خیال مٹا دو، فان اللہ غفور الرحیم یقیناً اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ میں تفصیل اپنے مقام پر کروں گا، غلطی دو قسم ہوتی ہے، دینی ہے دنیاوی ہے وغیرہ وغیرہ، اپنے مقام پر، انما اموالکم واولادکم فتنۃ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہیں، امتحان ہیں، واللہ عندہ اجر عظیم، اور جو شخص ان میں پڑھ کر بھی اللہ کو یاد کرے، اولاد مال کے اندر رہ کر پھر بھی اللہ کو یاد کرے تو اللہ کریم اس کے نزدیک اجر ہے بہت بڑا، واللہ عندہ اجر عظیم۔ آ جاؤ جی، انداز آ گیا، پہلا انداز تھا دنیا تم سے لے لی جائے گی جیسے باغ والے سے لے لی گئی، دوسرا انداز دنیا قلیل ہے، کم ہے، حقیر ہے، آخرت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، اور نمبر 3، یوم نسیر الجبال، یہ دنیا تمہارے اوپر وبال ہوگی، یوم نسیر الجبال، نیچے لکھے تخویف اخروی، کون سا ڈراوا، آخرت کا ڈراوا، جس رو چلائیں گے ہم پہاڑوں کو، اللہ پہاڑوں کو چلائیں گے، ابتدان پہلے پہلے تو ہم چلائیں گے، ریزہ ریزہ ہو کر پہاڑ چل رہے ہیں، اڑ رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں، واتر الارض باردہ، اور دیکھے گا تو زمین کو صاف میدان، باردہ ظاہر صاف میدان، پہاڑ سارے ختم، صفائی ہو جائے گی، وحشرناہم فلم نغادر منہم احدا، سورۃ طہٰ کھولو جی، 16 پارہ آیت نمبر 105، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، 475، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں پہاڑوں کے متعلق، قیامت کے دن ان کا کیا حال ہوگا؟ فَقُلْ آپ فرما دیجئے، يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْوَا، بخیر دے گا ان کو میرا پروردگار، بخیر دینا، رب ان کو بخیر کے رکھ دے گا، فَيَذَرُهَا، اللہ زمین کو چھوڑ دے گا، کان سب صفا، میدان چٹیل، چٹیل میدان بنا کر اللہ زمین کو چھوڑ دے گا، لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا، نہیں دیکھے گا تو زمین میں کوئی موڑ، کوئی موڑ نہیں ہوگا، وَلَا عَمْتًا، کوئی اونچائی بھی نہیں دیکھے گا۔ آ جاؤ جی، ستائیسواں بارہ کھولو جی، سورۃ الواقعہ آیت نمبر پانچ، سات سو اکاسی صفا، وبست الجبال بسا، مل گیا والا، اذا رجت الارض رجا، جس وقت ہلائی جائے گی زمین، ہلایا جانا، وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے پہاڑ، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جانا، فَكَانَتْ هَبَاءً بَسًّا، پہاڑ ہو جائیں گے گرد و غبار، بکھرا ہوا، بکھرا ہوا گرد و غبار جیسے ہوتا ہے پہاڑ ایسے ہو جائیں گے۔ آ جاؤ جی، نمونہ ہم نے دیکھا بالا کوٹ کے اندر، جب زلزلہ آیا، زلزلے کے بعد ہم گئے اللہ، پہاڑوں کو اللہ نے ایسے چیرا، ایسے اٹھایا، ایسے گرایا، معلوم ہوتا ہے یہاں پر نام و نشان ہی پہلے نہیں تھا، بس الفاظ نہیں ہے کہ بندہ وہ کیفیت بیان کر سکے۔ اللہ اللہ اللہ، وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور جمع کریں گے ہم ان کو، کہاں لکھا ہے معاشر میں، پڑھو تو صحیح ہارون، معاشر میں، قبور سے اٹھا کر، قبروں سے اٹھا کر ہم ان کو میدان معاشر میں جمع کریں گے۔ سورۃ واقعہ کھولو جی، ستائیسواں پارہ آیت نمبر پچاس، سات سو تراسی، قُلْ الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، کل ان الاولین، آپ فرما دیجئے میرے محبوب، یقیناً پہلے بھی، والآخرین پچھلے بھی، لمجموعون البتہ جمع کیے ہوئے ہوں گے، الی میقات یوم معلوم، الی بمعنی اعلی، اوپر وقت، دن مقرر کے، تو وقت کا ایک دن مقرر ہے، اس وقت سارے اگلے پچھلے جمع کیے ہوئے ہوں گے، کسی کو اللہ نہیں چھوڑے گا کہ بچ جائے۔ فَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، ہم جمع کریں گے ان کو، نہیں چھوڑیں گے ہم ان میں سے کسی ایک کو، نیچے جملہ پڑھو مولانا، یعنی کوئی کسی آڑ میں چھپ نہیں سکے گا، چھپ نہیں، نہیں لکھا ہوا نہیں ہونا، کوئی کسی آڑ میں چھپ نہیں سکے گا۔ وَأُرِزُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا، پیش کیے جائیں گے موقف حساب میں، یہاں حساب و کتاب ہونا ہے، پیش کیے جائیں گے تیرے پروردگار کے سامنے، صفًّا قطاریں بنا کر، قطاریں بنی ہوئی ہیں، کھڑے ہیں رب کے سامنے، مولانا قرآن کو دیکھنا، صفے قطاریں لگی ہوئی ہیں، اللہ، اور اللہ کیا فرمائے گا؟ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، لَقَدْ جِئْتُمُونَا، اس کے نیچے معاویہ عنوان لکھا ہوا ہے، تذلیل مجرمین، پڑھو تو سمجھاؤں، سارے محبت کے ساتھ پڑھو، کیا عنوان ہے؟ اللہ مجرموں کو ذلیل کرنے کے لیے فرمائے گا، مجرموں کو ذلیل کرنے کے لیے فرمائے گا، کیا؟ لَقَدْ جِئْتُمُونَا، البتہ تحقیق، پیش ہوئے ہو تم ہمارے سامنے، مجرمو تم ہمارے سامنے پیش ہوئے ہو، کیسے؟ کما خلقناکم اول مرہ، جیسا کہ ہم نے تم کو پیدا کیا تھا پہلی بار، جیسے پہلی بار پیدا کیا تھا ویسے پیش ہوئے ہو، کھولو جی سورۃ الانام صفحہ 208، حوالہ سارے ساتھی کھولیں، دوسروں کے ساتھ دیکھ لیں، 208 ایسے حوالہ کاٹے معاویہ، جلدی کرو شاباش بیٹا، دوسری تیسری سطر، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى، دائیں طرف والے چکرالا شریف، حوالہ مل گیا ہے 208 صفحہ، آیت نمبر 99، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى، اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہوگا، مجھے اللہ ہونے کی قسم ہے، پیش ہوئے ہو تم ہمارے سامنے، آئے ہو تم ہمارے سامنے فرادا، اکیلے اکیلے بے یارو مددگار۔ نیچے کیا لکھا ہے پڑھو تو صحیح، اللہ آپ کو آگے پڑھانے کی توفیق دے، کیسے پیش ہوئے ہمارے سامنے فرادا، بے کوئی تمہارا ساتھی اور معاون نہیں ہے، اکیلے اکیلے، کما خلقناکم اول مرہ، جیسا کہ ہم نے تم کو پیدا کیا تھا پہلی بار، جیسے پہلی بار پیدا کیا تھا اسی حالت میں پیش ہوئے ہو، کیسے نہ بدن پر کپڑا نہ پاؤں میں جوتا، پڑھو تو صحیح نا، کیسے پیدا کیا تھا میں اللہ نے پہلی بار، نہ بدن پر کپڑا نہ پاؤں میں جوتا، جیسے پہل کیا تھا ویسے میں اللہ کے سامنے آئے ہو، آج صاحب ساریاں خانگیریاں گئیں اسے لے، اللہ اللہ کا دربار ہے، وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ، تم چھوڑ آئے ہو اللہ، تم چھوڑ آئے ہو، مَا خَوَّلْنَاكُمْ، جو نعمتیں میں اللہ نے تم کو دی تھی، جو نعمتیں میں اللہ نے تم کو دی تھی، خَوَّلْنَاكُمْ آتَيْنَاكُمْ، جو نعمتیں ہم نے تم کو دی تھی، چھوڑ آئے ہو، کہاں چھوڑ آئے ہو، وراء ظہورکم، اپنی پشتوں کے پیچھے دنیا میں چھوڑ آئے ہو، ساری نعمتیں گئیں، وما نرا معکم شفعاکم، نہیں دیکھ رہے ہم تمہارے ساتھ تمہارے سفارشی، سفارشی کدھر ہیں، کہتے تھے ہاتھ پکڑ کر کھینچ کر جنت لے جائیں گے، وما نرا معکم شفعاکم، نہیں دیکھ، نام قرآن نال قرآن نہیں، وما نرا معکم شفعاکم، نہیں دیکھ رہے ہم تمہارے ساتھ تمہارے سفارشی، الذین زعمتم، وہ سفارشی کے تمہارا گمان تھا، انہم فیکم شرکا، کہ یقیناً وہ تمہارے معاملے کے اندر تمہارے شریک ہیں، جن کو اللہ کا شریک بناتے تھے، آج سفارشی نظر نہیں آ رہے، لقد تقطع بینکم، اللہ لقد تقطع بینکم، تمہارے آپس کے سارے تعلقات ختم ہو چکے ہیں، دنیا میں میں سیال بھی ہوں، گولڈ بھی ہوں، سن رہے ہو، ہاں قادری ہوں، فلاں فلاں، آج سارے تعلقات ختم، وزلانکم، گم ہو گئے تم سے، ما کنتم تدعون، جو تم گمان کیا کرتے تھے، یہ ہوگا فلاں ہوگا، ساری چیزیں ختم اور گم، آ جاؤ، سبحان اللہ، لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ، مجھے اللہ ہونے کی قسم ہے، تسلیل مجرمین، کیا مطلب، کیا مطلب، مجرموں کو اللہ ذلیل کرنے کے لیے فرمائے گا، مجھے اللہ ہونے کی قسم ہے، آئے ہو تم ہمارے پاس، جیسے ہم نے تم کو پیدا کیا تھا پہلی بار، بل لام تم، اے قیامت، اے او قیامت کا انکار کرنے والو، بل زام تم، بلکہ تمہارا خیال تھا، اللہ نجال لکم موعدا، کہ ہم ہرگز نہیں مقرر کریں گے تمہارے لیے وعدہ دوبارہ اٹھنے کا، تمہارا خیال تھا کوئی دوبارہ زندگی نہیں ہے، آج بتاؤ قیامت آئی ہے کہ نہیں آئی ہے، ووضع الکتاب، سبحان اللہ، ووضع الکتاب، رکھا جائے گا نام اعمال، رکھا جائے گا مولانا، رکھا جائے گا نام اعمال، کیفیت حساب، کیا عنوان لکھا ہوا ہے اوپر، حساب کتاب کیسے ہونا ہے، رکھا جائے گا نام اعمال، فاطر المجرمین، انہوں نے لکھا ہے کاغذ حساب کا، حساب کا کاغذ رکھا جائے گا، نام اعمال، فطر المجرمین مشفقین مما فی، تو دیکھے گا مجرموں ڈرنے والے ہوں گے، مشفقین ڈر رہے ہیں، کانپ رہے ہیں، دیکھے گا تو مجرموں کو ڈرنے والے، مما ان اعمال کی سزا کی وجہ سے، شاہ صاحب مانا کر رہا ہوں، مما ان اعمال کی سزا کی وجہ سے ڈرنے والے ہوں گے، فی جو اعمال اس نام اعمال میں درج ہوں گے، ان اعمال کی سزا سوچ سوچ کر ڈر رہے ہوں گے، ویقولون سبحان اللہ، اعمال نامے میں جو اعمال لکھے ہوئے ہیں اس کی سزا کو سوچ سوچ کر مجرم ڈر رہے ہوں گے، ویقولون اور کیا کہہ رہے ہوں گے، یا ویلتنا ہائے ہماری بد نصیبی، ہائے ہماری بدبختی، مال ھذا الکتاب کیا ہو گیا ہے اس نام اعمال کو، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، نہیں چھوڑی اس نے کوئی چھوٹی چیز نہ بڑی چیز، کوئی چھوٹا گناہ بڑا گناہ نہیں چھوڑا، الا احصاها مگر اس کو شمار کر رکھا ہے، سارے کے سارے ہمارے چھوٹے بڑے گناہ اس میں، ووجدوا ما عملوا حاضرا اور پا لیں گے، واقعی بات ہے، حقیقی بات، یقیناً پا لیں گے جو وہ عمل کر دے رہے، حاضرا سامنے ہم نے سے اعمال پا لیں گے، ایک جملہ کہتا ہوں دیکھو تو سنا ہوں، دنیا میں فلمیں بنتی ہیں، آدمی کچھ کام کرتے ہیں اور دوسرے ریکارڈ کر لیتے ہیں، بعد میں چلاتے ہیں، یہ تم کام کر رہے تھے، ویڈیو بن رہی ہے، تصویریں بن رہی ہیں، ورنہ دیکھو قیامت کے دن وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، انسان جتنے بھی زندگی میں عمل کرتا رہا اللہ ساری فلم چلا دے گا، یہ دیکھ سارے عمل سامنے حاضر ہیں، اب حیرانگی کی بات، پہلے تو ہوتی تھی، شاہ صاحب آج نہیں رہی، کیسے، اگر دنیا میں آج انسان، جملہ غور سے سننا، نیچے نہیں دیکھنا بھائی، اگر آج دنیا میں انسان دوسرے انسان کے عمل کو ریکارڈ کر کے دکھا سکتا ہے، تو اللہ انسان کے سارے عمل ریکارڈ کر کے قیامت میں بھی دکھا سکتا ہے، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، پا لیں گے جو وہ عمل کرتے رہے سامنے سامنے پا لیں گے، وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، نہیں ظلم کرے گا تیرا پروردگار کسی ایک پر، سورۃ المعارج دیکھو نا جی، آٹھ سو چوتھی صفحہ، حقہ کھولو جی، سورت الحاقہ سپارہ کہہ رہے جی، صفحہ 831، صفحہ 831 جی، یہ 831 صفحہ جی، آخری سطر، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، نکالا مولانا حوالہ، ناصر حوالہ کٹا کہ نہیں کٹا، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، بہرحال وہ بندہ جو دیا گیا اپنا نام اعمال بائیں ہاتھ میں، دیکھو تو میں عرض کروں، مگر دیکھ تو میں گل سمجھاوا، یا تو بایاں ہاتھ پیٹ میں سے گزار کر پیچھے نام اعمال دیا جائے گا، نمبر ایک، یا بایاں ہاتھ پیٹ میں سے گزار کر پیچھے سے نکال کر نام اعمال دیا جائے گا، نمبر دو، یا دونوں ہاتھوں کو پیچھے باندھ کر بائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا، اب دیکھو وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، بہرحال وہ بندہ جو دیا جائے گا نام اعمال اپنے بائیں ہاتھ میں، فَيَقُولُ، پریشان ہو کر کہے گا، ندامت مشرکین، شرمندہ ہو کر کہے گا، یا لیتنی، ہائیو میری بدنصیبی، لم اوتا کتابیا، میں اپنا نام اعمال نہ دیا جاتا، مجھے نہ ملتا، ولم ادر ما حسابیا، مجھے پتہ ہی نہ ہوتا کہ میرا حساب کتاب کیا ہے، مجھے پتہ ہی نہ ہوتا، یا لیتا کانت القاضیا، ہائے کاش وہی موت فیصلہ کرنے والی ہوتی، موت کے بعد دوبارہ بعثت نہ ہوتی، دوبارہ زندگی نہ ملتی، ما اغنانی مالیا، میرا مال میرے کام نہ آیا، میرا مال میرے کام نہ آیا، حالانکہ نی سلطانیا، میرا سارا مقام اور مرتبہ مجھ سے ضائع ہو گیا، عہدے سارے ضائع ہو گئے، ایک چپے عہدے حاصل کرنے کی دوڑ لگی ہوئی ہے، حالانکہ نی سلطانیا، میرا سارا مرتبہ مجھ سے ضائع ہو گیا، خصوص اللہ ڈر دے گا، خصو ہو، پکڑو پکڑو اس کو، فغلو ہو، توک پہناؤ اس کو، سمل جہی مسلو ہو، پھر جہنم کی آگ میں اس کو داخل کرو، سما فی سلسلہ تن زروہا، پھر زجیر کے اندر کون سی زجیر، زروہا سبون زرا، جسی ستر گد ہوگی فصلوں کو اس کو جکڑ دو، یہی صفحہ دیکھو نا 831، تھوڑا فرق پیچھے دیکھو نا پچھلا صفحہ، چند سطریں اوپر آیت نمبر 18 کے بعد 19، فَأَمَّا مَنْ اُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، سبحان اللہ، بس بارہ الو بندہ جو دیا گیا اپنا نام اعمال دائیں ہاتھ میں، دعا کرو اللہ میں انہی میں سے بنا دے، آمین کہہ دو، فَيَقُولُ، مسرت روحانی، خوش ہو کر وہ کہے گا، ہاؤ مُقْرَؤُ كِتَابِيَ، آؤ نا، آؤ آؤ آؤ نا، پڑھو تم میرا نام اعمال، انی زننت انی ملاقن حسابیا، یقینا مجھے یقین تھا کہ میں ملنے والا ہوں اپنے حساب کتاب کو، مجھے اچھا بدلہ ملے گا، فہو فی عیشت راضیہ، وہ پسندیدہ عیش و عشرت کے اندر ہوگا، فی جنت عالیہ، بلند و بالا باغ میں ہوگا، قطوفہا دانیا، اس کے میوے جھکنے والے ہوں گے، نیچے لکھا اس قدر ہر حالت میں لے سکیں گے، لیٹے لیٹے بھی جنتی توڑ لے گا، قطوفہا دانیا، آگے آئے گی انشاءاللہ تفصیل اپنے مقام پر، آ جاؤ جی، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جملہ لکھو جی، قبور کے درخت وغیرہ کاٹنے سے نقصان پہنچتا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ وہ متصرف ہیں، تو جواب دیا گیا کہ بزرگوں کو تو اس کا علم بھی نہیں ہوتا، یہ سب شیاطین ہوتے ہیں جو تم سے شرک کرواتے ہیں، میں نے حاشیہ پڑھ لیا، انداز میں نے آپ کو عرض کر دیا جو حضرت پنج پیر کا تھا، پہلے دنیا کی حکارت کا ذکر کیا، خساست کا ذکر، دنیا کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اب جو دنیا کی محبت ڈالتا ہے شیطان، اس کا ذکر شروع کر دیا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب ہم نے کہا فرشتوں کو سجدہ کرو آدم علیہ السلام کا، اب حضرت آدم کے سجدے سے کیا مراد ہے، آدم کا سجدہ کرو، اس کی تفصیل انشاءاللہ سورۃ بقرہ میں کریں گے، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ساری تفصیل انشاءاللہ سورۃ البقرہ میں آئے گی، سجدہ کیا تھا، ہاتھ اٹھا کر سلام کرنا، سر کو جھکنا، ماتھا زمین پر رکھنا، یہ ساری باتیں وہاں آئیں گی، یا آدم علیہ السلام کا سجدہ نہیں تھا، وہ بمنزلہ قبلے کے تھے، ساری باتیں وہاں کروں گا، سمجھاؤں گا انشاءاللہ، کان من الجن، ابلیس کون تھا، جنوں میں سے تھا، کون تھا، جنوں میں سے تھا، ففاسا کا نمر ربی ہی، بس نکل گیا اپنے پروردگار کے حکم سے، میں نہیں مانتا، سجدہ نہیں کرتا، تکبر، شیخ سعدی بولے، تکبر عزازیل را خار کرد، بس زندہ نے لانت گرفتار کرد، آکڑ کی میں سجدہ نہیں کرتا، افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم مدب، افتتخذونہ کیا بناتے ہو تم اس کو وذریتہ اور اس کی اولاد کو اس کے جو پھیلنے والے ہیں اس کی اولاد تم اس کو بنا رہے ہو اولیاء کارساز ان کو کارساز بنا رہے ہو ان کو دوست بنا رہے ہو من دونی میں اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنا رہے ہو اس کی اولاد کو دوست بنا رہے ہو من دونی میں اللہ کو چھوڑ کر وہم لکم مدب حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں دشمن کی بات مان کر ان کی بات مان کر میں اللہ کی توحید کا انکار کر رہے ہو بیس للظالمین بدلا برا ہے ظالموں کے لیے عوض ہائے ہائے نیچے کتنا قیمتی جملہ برا ہے ظالموں کے لیے عوض کہ رب کو چھوڑ دیا شیطان کو دوست بنا لیا رب کو چھوڑ دیا شیطان کو ساتھی بنا لیا ما اشہدتہم اچھا ہم لکم مدب ان کے نیچے ایک بڑا پیارا لفظ لکھا ہوا ہے مان از اتخاذ لکھا ہے پڑھو مان از افتتخذونہ اس کو دوست نہ بناؤ دوست نہ بناؤ مانے کا معنی رکاوٹ کیوں کیوں دوست نہ بناؤ ہم لکم مدب وہ تمہارے دشمن ہیں وہ تمہارے دشمن کو دوست بنا رہے ہو دوسرا مانے دو ہم دوسرے رکاوٹ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض نہیں موجود کیا تھا میں نے ان کو نہیں موجود کیا تھا میں نے ان کو مدد کے لیے خلق السماوات والارض آسمان اور زمین کے بنانے میں دیکھو تو سمجھاؤں جب میں اللہ آسمان و زمین بنانے لگا تھا تو میں نے ابلیس اور اس کی اولاد کو نہیں بلایا تھا کہ تم آ کر میری امداد کرو ورنہ سمجھ رہے ہو جب میں آسمان و زمین کو بنایا تو شیطان اور اس کی اولاد کو مدد کے لیے میں نے نہیں بلایا تھا آگے ولا خلق انفسہم قلم ہاتھ میں ولا خلق انفسہم نہ ان کی جانوں کے بنانے کے وقت ان کو بنانے کے وقت میں نے شیطان اور اس کی اولاد کو موجود نہیں کیا تھا ورنہ جملہ لکھو حاشیے پر انعام جملہ لکھو حاشیے پر جب وہ خالقیت میں شریک نہیں ہیں تو عبادت میں شریک کیسے بن گئے جملہ لکھو جب وہ خالقیت میں شریک تو عبادت میں شریک کیسے بن گئے قرآن نہ صرف پڑھو کیا جملہ لکھا جب وہ خالقیت میں شریک نہیں ہیں تو عبادت میں شریک کیسے بن گئے ہیں چار سو چار آخری تین سطرے سورۃ النحل والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون مل گیا حوالہ والذین یدعون من دون اللہ وہ لوگ وہ ہستیاں جن کو یہ پکار رہے ہیں اللہ کے بغیر لا یخلقون شیئا وہ ذرہ بھی پیدا نہیں کر سکتے وہم یخلقون خود پیدا کیے ہوئے ہیں مخلوق ہیں خالق نہیں مخلوق ہیں اموات غیر احیاء مردہ ہیں زندہ نہیں ہیں وما یشعرون ایان یبعثون ان کو تو یہ تنگ ہے کہ کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے اپنے زندہ ہونے کے وقت کا بھی پتہ نہیں ہے جب خالق نہیں جب خالق نہیں مردہ ہیں زندہ نہیں عالم الغیب نہیں تو عبادت کے لئے کیسے بن گئے ہیں عبادت کے لئے کون ہے الہکم الہم واحد الہکم آ جاؤ جی اللہ اللہ وما کن متخذ المضلین عضدا نہیں ہوں میں ایسا عاجز اس کے نیچے ایک جملہ لکھا ہوا ہے بڑا پیارا ولا خلق انفسہم کے نیچے تمام عالم میں کجا دیکھو تو صحیح، تمام عالم میں، باقی جہان میں تو دور رہ گیا، بلکہ اپنے معاملات میں بھی معاونت نہیں، جو اپنے معاملات میں مدد نہیں کر سکتے سارے عالم میں مدد کرنے والے کیسے بن سکتے ہیں؟ وما کنتم متخذ المضلین عضدا، نہیں ہوں میں ایسا عاجز، نہیں ہوں میں ایسا عاجز کہ ان کو بناؤں میں اپنا معاون، واہ بھائی واہ، نہیں ہوں میں بنانے والا المضلین گمراہ کرنے والوں کو، عضدا مددگار، ان کو میں دست و بازو بناؤں، ان کو مددگار بناؤں، جو گمراہ کرنے والے ہیں میں عاجز نہیں ہوں کہ ان کی مجھے ضرورت پڑ جائے۔ جملہ لکھا ہوا ہے، یعنی مستقل الہ یا معین الہ، تمام عالم میں کجا، بلکہ اپنے معاملات میں بھی معاونت نہیں، نہ یہ مستقل الہ ہیں، نہ الہ کے معاون ہیں، تعاون کرنے والے، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ سورۃ سبا کھولو جی، 22 پارا، یہ آیت نمبر 22 سے 12 بھی 22، قل ادعوا 628، قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، مولانا ذرا میری طرف دیکھو، میں ایک اشارہ عرض کروں، چار طریقے سننا، ایک ہوتا ہے مستقل مالک ہونا، یہ رومال ہے اس کا مستقل مالک میں ہوں، میں نے خریدا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے آدھا رومال میرا ہے، آدھا انعام کا ہے، تو مالک کتنے بن گئے، دو، ایک صورت مستقل مالک ہونا، دوسری صورت مالک ہونے میں شریک ہونا، آدھا رومال میرا آدھا ان کا، آدھے پیسے میں نے دی آدھے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ معاون ہونا، میں رومال نہیں اٹھا سکتا تھا، انہوں نے اٹھا کر مجھے دے دیا، میں رومال نہیں باندھ سکتا تھا، انہوں نے میرے سر پر باندھ دیا، یہ ہوتی ہے معاونت، معاون ہونا۔ اور چوتھی صورت ہوتی ہے مشورہ دینا، انعام نے مجھے مشورہ دیا کہ یہ رومال آپ فلاں دکان سے جا لیں، وہاں اچھے ملتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مشیر ہونا، مشورہ دینے والا ہونا، مستقل مالک ہونا ایک، ملکیت میں شریک ہونا دو، معاون بننا تین، مشیر بننا چار، چاروں باتیں آ رہی ہیں۔ دیکھو، قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، پکار کر دیکھو ان ہستیوں جن کو بارے میں تمہارا گمان ہے کہ وہ الہ ہیں اللہ کے سوا، اللہ کے سوا جن کو تم نے الہ سمجھا ہوا ہے، ان کو پکار کر دیکھو، لا یملکون مثقال ذرۃ، نہیں مالک وہ ذرا برابر کے، فی السماوات آسمانوں میں، ولا فی الارض زمین میں، مالک نہیں ہے، نمبر ایک مالک نہیں ہے، نمبر دو وما لہم فیہما من شرک، نہیں ان کے لیے آسمان و زمین میں کوئی شراکت، کوئی شراکت بھی نہیں ہے، نمبر تین وما لہم منہم من ظہیر، نہیں ان کے لیے، نہیں اللہ کریم کے لیے ان میں سے کوئی معاون، اللہ کا کوئی معاون بھی نہیں ہے، اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور نمبر چار ولا تنفع الشفاعۃ عندہ، نہیں فائدہ دے سکتی سفارش اللہ کے نزدیک بھی نہیں ہے، سفارش کیسے ہوگی، لا لمن اذن اللہ، اللہ اجازت دے گا تو سفارش ہوگی۔ آ جاؤ جی، مستقل مالک کون ہے؟ اللہ۔ مستقل مالک کون ہے؟ اس کی ملکیت میں کوئی شریک، اس کا کوئی معاون، اس کا کوئی مشیر؟ آ جاؤ، وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا تَخْوِيفَ أُخْرَوِي، جس دن اللہ فرمائے گا، کون سا ڈراوا، مانتے نہیں مانتے، میں نہیں چھوڑوں گا آخرت میں، جس روز اللہ فرمائے گا نادو، آواز دو امداد کے لیے، اللہ فرمائے گا آواز دو نا، بلاؤ، نادو آواز دو امداد کے لیے، شرکائی میرے شریکوں کو، میرے نیچے لکھا ہے لَيَشْفَعُوا لَكُمْ، تاکہ وہ تمہاری سفارش کریں. اللہ کے شریک ہیں؟ بولتے نہیں ہو. پھر اللہ کہے گا میرے شریکوں کو بلاؤ. نہ نہ، نیچے لکھا ہوا ہے بِزَعْمِكُمْ، تو تمہارے خیال کے مطابق شریک بنے ہوئے تھے. ویسے میرا کوئی شریک نہیں ہے، تمہارے خیال کے مطابق جو میرے شریک ہیں ان کو بلاؤ. نا الذین زعمتم، جن کے بارے میں تمہارا گمان تھا ہم شرکا، کہ وہ اللہ کے شریک ہیں، جن کو اللہ کا شریک سمجھا ہوا تھا، بلاؤ نا. کہاں ہے شیخ بدرنی؟ بلاؤ. خواجہ معین الدین اجمیری کو بلاؤ. کدھر ہے شاہ دولہ؟ بلاؤ. فدعوہم، مشرک ان کو بلائیں گے. شیخ جیلانی آ جا. فدعوہم، آ شاہ دولہ، آ غریب نواز فلاں فلاں جن کو بنایا ہوا تھا. فدعوہم، مشرک ان کو بلائیں گے. فلم یستجیبوا لہم، ان کو جواب نہیں دیں گے. وہ جواب وجعلنا بینہم موبقہ، ہم کر دیں گے ان کے درمیان مرنے کی جگہ آگ کی خندق، اللہ آگ کی خندق درمیان میں حائل کر دے گا. اللہ، یہ اس طرف نیک بندے اس طرف. وارال مجرمون النار، دیکھیں گے مجرم جہنم کی آگ کو. دیکھیں گے مجرم، وہ نہ بولتے نہیں ہو، دیکھیں گے مجرم. فظنوا، ظنوا، اے کنو، ان کو یقین ہو جائے گا. انہم واقعوہا، کہ یقیناً وہ گرنے والے ہیں جہنم کی آگ میں، پک ہو جائے گا، یقین کر لیں گے. ولم یجدوا عنہا مصرفا، نہیں پائیں گے اس سے کوئی پھرنے کی جگہ. یہ جب اپنے پیروں فقیروں کو آواز دیں گے، وہ ان کو جواب دیں گے؟ نہیں جواب دیں گے. سورہ یونس 11واں پارا، صفحہ 316. آخری سطر. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس روز جمع کریں گے ہم ان تمام کو، سب کو جمع کریں گے. ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، اشرف جانتے بیٹھے ہو، دکھائیں جی، سب کو جمع کریں گے. ثم نقول للذین اشرکوا، ہم فرمائیں گے شرک کرنے والے مشرکوں کو، مکانکم، ٹھہر جاؤ، خبردار، آگے مت جاؤ، یہاں ٹھہرو. مکانکم، الزموا مکانکم، اپنی جگہوں پر ٹھہر جاؤ، آگے مت جانا. انتم، او مشرکو، تم بھی ٹھہر جاؤ. وشرکاؤکم، جن کو تم شریک بنایا کرتے تھے اللہ کی عبادت کے اندر، وہ بھی ٹھہر جائیں. حضرت شیخ جیلانی بھی کھڑے ہیں، باقی سارے نیک بندے ولی وہ بھی کھڑے، وہ بھی کھڑے ہیں. فزیلنا بینہم، ہم مخالفت پیدا کر دیں گے ان کے درمیان. پیر ایک طرف، نیک بندے ایک طرف، بزرگ ایک طرف، شرک کرنے والے مشرک دوسری طرف. اب نیک بندے بولیں گے، وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ، ان کے شریک کہیں گے، اللہ کے نیک بندے بولیں گے، مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، تم ہماری عبادت. یہاں ہاتھ رکھو، یہاں 11 پارے پر ہاتھ رکھو، 317 صفحے پر 14واں پارا کھول لو، سورۃ نحل آیت نمبر 86 صفحہ 415. نمبر 86 وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ مل گیا حوالہ. جس وقت دیکھیں گے مشرک شُرَكَاءَهُمْ، اپنے شریکوں کو، جن کو اللہ کا شریک بنایا تھا، دیکھیں گے. قالوا، تو کہیں گے، ربنا، اے ہمارے پروردگار، هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا، یہ ہمارے شریک ہیں، الذین کنا ندعو من دونک، جن کو ہم پکارا کرتے تھے تجھے چھوڑ کر، اللہ تجھے چھوڑ کر جن کو ہم تھک گئے ہو، جن کو چھوڑ کر ہم تجھے چھوڑ کر ہم ان کو یہ کھڑے ہیں تجھے چھوڑ، یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، پیرانے پیر تیرا سہارا، جسے نہ دے مولا اسے دے شاہ دولہ، یہ کھڑے ہیں ان کو ہم پکارا کرتے تھے، فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ وہ ان کی بات ان کے منہ پر ماریں گے، کیا کہیں گے، اِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، یقیناً تم جھوٹے ہو، ایک بندے ان کو کیا کہیں گے، اب یارویں پارے کا حوالہ دیکھو، تم کہتے ہو ہم عبادت کرتے رہے، سجدے طواف منت منوتی دیتے رہے، نہیں نہیں، فکفا باللہ شہیدا بیننا وبینکم ان کنا عن عبادتکم لغافلین، اللہ کافی ہے گواہی دینے والا ہمارے اور تمہارے درمیان، اللہ کافی ہے، فکفا باللہ شہیدا بیننا وبینکم، اللہ کافی ہے گواہی دینے والا ہمارے اور تمہارے درمیان، اللہ کی گواہی کافی ہے کیا، ان کنا عن عبادتکم لغافلین، یقیناً ہم تمہاری عبادتوں سے غافل تھے، ہمیں پتہ نہیں تھا کس نے ہماری عبادت کی ہے، 26واں پارہ پہلا صفحہ، سورۃ الاحقاف صفحہ 733، آیت نمبر 5، آخری 4 سطرے، ومن اضل ممن یدعو من دون اللہ من لا یستجیب له الی یوم القیامہ وہم من دعائہم غافلون وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ وَمَنْ أَضَلُّ، اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو پکارتا ہے اللہ کے سوا، من ان کو پکارتا ہے، لا يستجیب له الى يوم القيامة، جو قیامت کے دن تک اسے جواب نہیں دے سکتے، کیوں جواب نہیں دے سکتے، وَهُمْ مَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ ان کی پکاروں سے غافل بے خبر ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے کون ہمیں بلا رہا ہے، وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، جس وقت جمع کیے جائیں گے لوگ، کانوا لہم اعداء، یہ نیک بندے ان مشرکوں کے دشمن بن جائیں گے، ہماری عبادت کرتے تھے بےمانو، وَقَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور ہوں گے ان کی عبادت کا انکار کرنے والے، آ جاؤ جی، صاحب کا بڑا پیارا رکا آیا، وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِي، جس روز اللہ فرمائے گا بلاؤ تم شرکائی، میرے شریکوں کو، شاہ سے فرماتے ہیں یہاں تو لفظ شرکائی تو اشکال آ سکتا ہے، بے سامع کم کا اضافہ کیوں کریں، اس اضافے کے لیے کوئی حوالہ، شاہ صاحب الفاظ آگے ہوئے ہیں، حوالے والے الفاظ آگے آئے ہوئے ہیں، کیسے، الذین زعمتم، بلاؤ تم میرے شریکوں کو، وہ شریک جن کے بارے میں تمہارا خیال تھا کہ یہ شریک ہیں، حوالہ آگے آیا ہوا ہے، بلاؤ تم میرے شریکوں کو، کون سے شریک، جن کے بارے میں تمہارا خیال تھا کہ یہ شریک ہیں، تمہارا خیال تھا، زام تم سے ہم نے نکالا بے زامے کو، فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، اچھا آ جاؤ جی، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، سبحان اللہ، زجر کیا مانا، اللہ ڈانٹتا ہے، شرم نہیں آتی، ہمارا بیان کرنا بھی دیکھ، حاجی احمد خان سادہ بیان کرنا ہی دیکھ، اننا دا نہ مننا ہی ویکھ، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، البتہ تحقیق پھیر پھیر کر لائے ہیں ہم اس قرآن کے اندر لوگوں کے فائدے کے لیے، مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہر قسم کا عمدہ مضمون، ہر قسم کے ضروری مضمون پھیر پھیر کر ہم لائے ہیں، وَقَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرُ شَيْءٍ جَدَلًا، افسوس مگر اس پر بھی ہے انسان ہر چیز سے زیادہ جھگڑا لو، ہر چیز میری بات مان لیتی ہے، ایک انسان میری بات نہیں مانتا، وَمَا مَنَ النَّاسَ يُؤْمِنُ، زجر ما تخوی اخروی، اللہ ڈانٹ بھی رہا ہے آخر کا ڈراوا بھی سنا رہا ہے، وما من الناس، نہیں روکا لوگوں کو، لوگوں سے مراد کفار مکہ، مکے والوں کو نہیں روکا، ایومنو ایمان لانے، اذ جاہم الہدا، جس وقت آ گئے ان کے پاس ہدایت، ہدایت آ گئی، ایمان لانے سے کسی نے بھی نہیں روکا، جب ہدایت آ گئی، دیکھے جس کا مبتدا ایمان تھا، جب ہدایت آ گئی مان لیتے، نہیں مانتے، وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، نہیں روکا لوگوں کو رب سے استغفار کرنے نے، رب سے استغفار کرتے کسی چیز نے نہیں روکا، کفر و شرک کی معافی مانگتے کسی چیز نے نہیں روکا، لا مگر اس بات نے روکا ہوا ہے، ایمان کیوں نہیں لاتے اس بات نے روکا ہوا ہے، گناہوں کی معافی کیوں نہیں مانگتے اس بات نے روکا ہوا ہے، کفر و شرک سے معافی کیوں نہیں مانگتے اس بات نے روکا ہوا ہے، کیا الا ان تاتیہم سنت الاولین، اس بات کا انتظار ہے کہ آئے ان کے پاس طریقہ پہلے لوگوں کا، جیسے میں اللہ نے پہلوں پر عذاب بھیجا تھا، عذاب کا انتظار کر رہے ہیں، یہ نہیں مانتے، عذاب آئے گا تو مانیں گے، نیچے لکھے عذاب الاستیصال، جڑ سے اللہ میں ان کو اکھیڑ کر رکھ دوں، یہ انتظار کر رہے ہو، ظالمو عذاب آنے سے پہلے پہلے مان لو، استغفار کر لو، گناہوں کی معافی مانگ لو، او یاتیہم العذاب قبلا، یا آئے ان کے پاس عذاب آمنے سامنے، اللہ لکھا ہوئے وہو القتل یوم بدرین، بدر والے دن قتل ہونے کا انتظار، اس وقت مانو گے، اب نہیں مانتے، کتنی تمہاری بڑی بے وقوفی ہے، وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، جواب سوال، ایک سوال کا جواب ہے یہ آیت ایک، آپ بولے ہی نہیں، یہ آیت سوال کیا ہے، لکھا ہوا ہے کہ عذاب لے آؤ، آگے لکھو ہم نہیں مانتے، عذاب لے آؤ، عذاب لے آؤ ہم، جواب وما نرسل المرسلین، نہیں بھیجتے ہم رسولوں کو الا مگر مبشرین، صرف خوشخبری بنانے سنانے والے بنا کر، پیغمبر آتا ہے خوشخبری سنانے، نمبر دو ومنذرین، ہمدردی کی وجہ سے ڈرانے والے، پیغمبر کا کام خوشخبری سنانا ہے اور ڈرانا ہے، عذاب لے آنا پیغمبر کے بس میں نہیں ہے، ہم کدھر سے عذاب لا سکتے ہیں، وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، زجر، پھر اللہ نے ڈانٹا، سبب اول زلالت، نیچے کیا لکھا ہے، سبب اول گمراہی کی پہلی وجہ مجادلہ، حق کے ساتھ جھگڑا کرنا، کیا گمراہی کے درجے چار ہیں، شک، سلال، جدال، مہر جب باریات، وما وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، جھگڑا کرتے ہیں کافر، جھگڑا کرتے ہیں، خیال بالباطل، بڑی کتابوں والے ساتھی، باسببیا، بوجہ باطل کے، بوجہ باطل پر ہونے کی وجہ سے کافر جھگڑا کرتے ہیں، باطل پر ہونے کی وجہ سے کافر جھگڑا کیوں، لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، غرض مجادلہ، کیوں جھگڑا کرتے ہیں، تاکہ ہٹا دیں باطل کے نیچے دو لکھو، انگریزی والا دو، باطل کے نیچے دو لکھو احباب، اب لِيُدْحِضُوا بِهِ، جو بِهِ میں ضمیر ہے نا، بِهِ، اس کے دو لکھو، اب دونوں کو فٹ کروں، لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، کافر باطل کی وجہ سے جھگڑا کرتے ہیں، باطل پر ہے نا، کیوں؟ لِيُدْهِزُوا بِهِ الْحَقَّ، تاکہ ہٹا دیں باطل کے ذریعے حق کو. ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ باطل کی طرف. کیوں جھگڑا کرتے ہیں؟ تاکہ ہٹا دیں باطل کے ذریعے حق کو. وَاتَّخَذُوا آيَاتِي سَبَبَ دُونَ، گمراہی کی دوسری وجہ استہزاء بالحق، حق ساتھ مذاق کرتے ہیں ظالم. وَاتَّخَذُوا آيَاتِي، انہوں نے بنا لیا ہے میری آیتوں کو. وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، وَاو بَمَنَ مَعَ، واؤ بمانا ما سمیت، اس عذاب کے جس سے وہ ڈرائے گئے ہیں. میری آیتوں کو بھی بنا لیا، عذاب کو بھی بنا لیا. کیا بنا لیا؟ ہو زبن مذاق، آیتوں کو بھی مذاق بنایا ہوا ہے، عذاب کو بھی مذاق بنایا ہوا ہے. کر لے چھوڑوں گا نہیں. ومن اظلم و زجر، پھر اللہ ڈانٹ رہا ہے. ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو نصیحت کیا گیا اپنے رب کی آیات کے ساتھ، آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائی آ رہی ہیں، لیکن فاعرض عنہا، اس نے منہ موڑ لیا ان آیات سے. ونسی ما قدمت یداہ، اور بھول گیا سزا ان اعمال کی جو آگے بھیجے اس کے دائیں ہاتھ، اس کے دونوں ہاتھوں نے اعمال آگے بھیجے ان کی سزا بھول گیا. اچھا چھوڑوں گا نہیں. انا جلنا علی قلوبہم مکنہ، انا جلنا علی قلوبہم مکنہ. اس کے نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ ذرا خیال کرو، اس کو ٹھیک کرنا ہے. مجادلہ کو کاٹ کر علت کے ساتھ لکھو، علت ناسیہ کی، پیچھے نا ناسیہ ما قدمت، علت ناسیہ کی. کیوں بھولا ہوا ہے سزا؟ سزا کیوں بھولا ہوا ہے؟ جو اعمال اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں، سزا کیوں بھولا ہوا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ دل پر جو پردے آ گئے ہیں، اس لیے سزا یاد نہیں ہے، قیامت یاد نہیں ہے. انا جلنا علی قلوبہم مکنا، یقیناً کر دی ہم نے ان کے دلوں پر پردے. این یفقہوں، عبارت ہو من این یفقہوں، عبارت کیا تھی؟ این یفقہوں من ایف کہوں، ہم نے ان کے دلوں پر پردے کر دیے اس بات سے کہ حق کو سمجھ سکیں. حق کو سمجھ نہیں سکتے، ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں. وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے. 24 پارہ، حامیم السجدہ آیت نمبر 5، 693 صفحہ. وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ، خود بھی مان رہے ہیں، کہتے ہیں ہمارے دل پردوں میں ہیں، ہمارے دل پردوں میں ہیں. مم تدعونا الی، اس مسئلہ توحید سے جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے. وفی آذاننا وقر، ہمارے کانوں میں بوجھ ہے. تیری بات ہمیں ہمارے کانوں میں نہیں پڑتی، پتہ نہیں کیا بات ہے، کانوں میں بوجھ ہے. ومن بیننا وبینک حجاب، ہمارے اور آپ کے درمیان بہت بڑا پردہ ہے. فاعمل، تو اپنا کام کر. اننا عاملون، یقیناً ہم اپنا کام کرنے والے ہیں. تو توحید بیان کرتا رہے، ہم شرک نہیں چھوڑیں گے. سورۃ بنی اسرائیل کھولو، 15 پارہ، آیت نمبر 46، 429 صفحہ. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. دیکھ رہے ہو مولانا حوالہ؟ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جس وقت آپ پڑھتے ہیں میرے محبوب قرآن، جعلنا بینک، ہم کر دیتے ہیں آپ کے درمیان، وبین الذین لا یؤمنون بالآخرہ، ان لوگوں کے درمیان جو آخرت کو نہیں مانتے، کیا بنا دیتے ہیں؟ حجابا مستورا، ایک پردہ بنا دیتے ہیں چھپا ہوا. آپ قرآن پڑھتے ہیں، آپ کے اور ان کے درمیان ایک پردہ آ جاتا ہے. وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَكِنَّةً، اور کر دیے ہم نے ان کے دلوں پر پردے. اس بات سے کہ اس حق کو سمجھ سکیں، قرآن کو سمجھ سکیں، نہیں سمجھ سکتے، ہم نے ان کے دلوں پر پردے کر دیے۔ وفی آذانہم وقرا، ان کے کانوں میں بوجھ ہے، حق کو کیسے سمجھیں گے، حق کو کیسے سنیں گے، حق کیسے اترے گا اندر، کانوں میں بوجھ ہیں، دلوں پرے ہیں۔ آ جاؤ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا۔ سبحان اللہ، سبق پر آ جاؤ۔ سمرا مہر جباریت، سمرا عبارہ ٹھیک کرو نا، سمرا مہر نہیں لکھا ہوا، مہر جباریت کا نتیجہ بنا۔ گمراہی کے درجے کتنے ہیں؟ نمبر ایک شک، نمبر سلال، نمبر تین جدال، نمبر چار جب مہر جباریت لگ گئی ہے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ، مہر جباریت کا نتیجہ، اگر میرے محبوب آپ ان کو بلائیں ہدایت کی طرف، جو ان کی موجودہ حالت ہے نا گمراہی والی، مہر جباریت والی، آپ ہدایت کی طرف بلائیں، فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، ہرگز نہیں ہدایت پائیں گے اس وقت، کبھی بھی، کبھی بھی ہدایت ان کو نصیب نہیں ہوگی۔ پھر آپ کم کرتے ہیں، پھر آپ جب ان کے دلوں پر پردے ہیں، آپ کیوں غم کرتے ہیں میرے پیغمبر؟ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، وَرَبُّكَ التَّخْوِيفُ، کیا مانا؟ ڈراوا۔ وَوَجَّهَ عَدْمِ عَذَابِ، عذاب کیوں نہیں آ رہا، وجہ کیا ہے؟ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تیرا پروردگار بخشنے والا ہے، رحمت والا ہے، اس لیے مہلت دے دی تاکہ، پڑھو تو صحیح مولانا، اس لیے مہلت دے دی تاکہ توبہ کر لیں، رحمت والا جو ہوا۔ لو یواخذہم، نیچے عبارت دیکھنا، ورنہ ان کے جرائم تو ایسے ہیں، بہت بڑے یہ مجرم ہیں بےمان، مہلت اللہ نے دے دی ہے، وہ رحمت والا ہے تاکہ توبہ کر لیں، ورنہ ان کے جرائم، پڑھو تو صحیح، ورنہ ان کے جرائم تو ایسے ہیں، اگر پکڑ لے ان کو اللہ، بما کسبوا، بوجہ ان اعمال شرکیہ کے جو انہوں نے کمائے ہیں، شرکیہ اعمال کی وجہ سے اللہ پکڑ لے، تو اللہ اجل لہم العذاب، البتہ جلدی کرے ان کے لیے عذاب کی۔ شرکیہ اعمال کا نتیجہ تو یہ نکلنا تھا، جلدی عذاب دے دیتا، لیکن جلدی عذاب اس لیے نہیں دیا، رحمت والا ہے، توبہ کی مہلت دے رہا ہے۔ بَلَّهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْعِلًا، اللہ، بلکہ ان کے لیے مَوْعِدٌ، ایک وعدہ ہے، قیامت کا وعدہ، قیامت میں پورا عذاب دوں گا، لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْعِلًا، ہرگز نہیں پائیں گے اس کے آگے کوئی جائے پناہ، پھر کوئی جائے پناہ نہیں ملے گی، کوئی جائے رجوع نہیں ملے گی، قیامت آئے گی کہیں نہیں جا سکیں گے، پھر وہاں پورا پورا ہوگا۔ وَتِلْكَ الْقُرَى، جملہ پڑھو اوپر، اور یہی قاعدہ، پہلے کفار کے ساتھ رہا ہے، قاعدہ کلیہ، قانون سن لو، اللہ ان کو جلدی نہیں پکڑ رہا، یہی قاعدہ پہلے کفار کے ساتھ بھی رہا ہے، کیا؟ وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، وَتِلْكَ الْقُرَى، یہ بستیاں ہیں ہلاک شدہ، یہ بستیاں ہیں، میں انشاءاللہ ذالک الکتاب پر اس کی گفتگو کروں گا۔ تلک القرا، یہ بستیاں ہلاک شدہ، اہلکناہم، ہم نے ان کو ہلاک کیا، کیوں؟ لما ظلموا، لما پڑھو تو، لما ظلموا، جبکہ انہوں نے شرک والا ظلم کیا۔ کون سا ظلم؟ نیچے لکھو جی، شرک والا۔ اللہ نے کیوں ہلاک کیا؟ انہوں نے کون سا ظلم کیا؟ مولانا معاویہ، دلیل، ان شرکا لظلم عظیم، ان شرکا، 21واں پارہ کھولو جی، سورۃ الروم، قل سیروا فی الارض، صفحہ کھولو 598، آیت نمبر 42، کرسیہ فی الارض، دیکھ رہے ہو کرسیہ فی الارض، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم چلو پھرو زمین کے اندر، فانظرو غرض سیر، کیوں چلو پھرو، دیکھو دیکھو، کیف کان عاقبت الذین من قبل، کیسے ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، پہلو کا انجام کیا ہوا دیکھو تو صحیح، اللہ کیا ہوا ان کے ساتھ، کیوں تباہ و برباد ہوئے، کان اکثرہم، پڑھو تو صحیح، کان اکثرہم مشرکین، اکثر ان کے مشرک تھے، میں اللہ نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، دیکھ رہے ہو، آ جاؤ جی، تو کیا مانا کریں گے، ذرا محبت سے آئیں گے تو مجھے تسلی ہوگی، یہ بستیاں ہلاک شدہ، اہلکناہم، ہم نے ان کو ہلاک کیا، لما ظالموا، کون سا ظلم کیا، وجعلنا لمہلکہم موعدا، اور بنایا ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک وعدہ، ایک وعدہ آنے دو، ان کو بھی نہیں چھوڑوں گا، سترواں پارہ کھولو جی، سورۃ الانبیاء، سترواں پارہ، صفہ 8 480، ایسے ہوں جگہ لے آن لگ گئے نہیں، میں کہنو روکا، انبیاء، وَقَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمًا، وَقَمْ قَسَمْنَا، کتنی پیس ڈالی ہم نے بستیاں، قرآن دیکھ رہے ہو حوالہ کے نہیں دیکھ رہے ہو، صفحہ 400، وَقَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمًا، کتنی پیس ڈالی ہم نے بستیاں، کے نیچے عنوان لکھا ہوا ہے، پڑھو تو صحیح، وجہ عذاب، عذاب کیوں آیا، کیوں ہم نے پیس ڈالا، کان ظالمہ، وہ بستیاں ظلم کرنے والی تھیں، ذکر مکان، ارادہ مکین، بستیوں والے ظلم کرنے والے تھے، بستیوں والے، سمجھاؤں گا اپنے مقام پر، وانشانا بعدہا قوما آخرین، نیچے عنوان ہے غنائے الہی، لکھا ہے مطلب اللہ کی بے پرواہی، دیکھو ان کو پیس ڈالا اور پیدا کی ہم نے ان کے بعد کو میں اور، فلما حسوا باسنا، شاہ صاحب ہم نے بالاکوٹ میں دیکھا، بالاکوٹ کا سارا شہر تباہ و برباد ہو گیا، اب جو نیا شہر آباد ہوا ہے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہاں پر کوئی اللہ کا عذاب آیا تھا، ایسے آبادی اور رونق نظر آ رہی تھی، لوگوں کو پرواہ ہی نہیں تھی کہ یہاں پر کوئی زلزلہ بھی آیا تھا کہ نہیں، اور وہاں لوگوں نے ہمیں جملہ سنایا کہ یہاں کے لوگ کہتے ہیں اللہ اور ہمارا کیا کرے گا، اللہ اللہ، فانشانا بعدا قوما آخرین، اور پیدا کی ہم نے ان کے بعد قومیں اور، فلما حسوا باسنا، جب کہ انہوں نے محسوس کیا ہمارا عذاب، عذاب آ رہا ہے، اذا هم منها يركضون، تو فوراً وہ اس عذاب سے بھاگنے لگ گئے، دوڑنا شروع کر دیا، بھاگتے ہیں، اللہ نے فرمایا اللہ ترکزو، بھاگو نہیں، عنوان کیا ہے نیچے، مجرموں کو ذلیل کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا بھاگو نہیں، ورجعوں، واپس لوٹو، الاما اترفتم فی، ان نعمتوں کی طرف جن میں عیش دیے گئے تھے تم، مستی جن میں کیا کرتے تھے، واپس لوٹو نا، ومساکنکم، اپنی رہائش گاہوں کی طرف واپس لوٹو نا، لعلکم تسالون، تاکہ تم کوئی مشورہ پوچھے جاؤ، جس طرح سرداروں کے پاس لوگ جاتے ہیں مشورے کے لیے، اللہ نے ان پر طنز کیا، مذاق کیا، میں اللہ نے تم سے مشورہ کرنا ہے، کدھر بھاگے جا رہے ہو، ان کا جواب کیا تھا، کالو، کہنے لگے اقرار مجرمین، کیا لکھا ہے، مجرموں نے اقرار کیا، بوقت نزول عذاب، عذاب نازلے کے وقت مجرموں نے اقرار کیا، یا ویلنا، ہائے ہماری بد نصیبی، انا کنا ظالمین، دیکھا ہم کون تھے، یقیناً ہم ظالم تھے، ظالم تھے، فما زالت دیکھا نا تلک القرى اہلکناہم لما، بستیوں نے ظلم کیا، میں اللہ نے ہلاک کر کے رکھ دیا، انا کنا ظالمین، فما زالت تلک دعواہم، یہی فریاد ان کی ہمیں، ظالم تھے ظالم تھے، یہی فریاد کرتے رہے، حتی جلناہم حسیدا، یہاں تک کہ ہم نے ان کو کر دیا جڑ سے کٹے ہوئے، خامدین، اگارے جیسے بجھ جایا کرتے ہیں، ایسے بجھے ہوئے بنا کر ہم نے ان کو رکھ دیا۔ آ جاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحَ، سورت کہف کے اندر کتنے شبہات تھے؟ چار۔ کتنے شبہات؟ نمبر ایک، اصحاب کہف عالم الغیب ہیں، ان کے نام کی لوگ نظر و نیاز دیتے تھے، جواب دیا کہ ان کو تو اپنے سونے کے وقت کا بھی پتہ۔ نمبر دو شبہ، نبی پاک عالم الغیب ہیں، فرمایا آپ عالم الغیب نہیں، آپ کو تو کل کا بھی پتہ۔ نمبر تین انہوں نے کہا، تیسرا شبہ، موسیٰ علیہ السلام غیب جانتے ہیں۔ نمبر تین بولو تو صحیح، نمبر تین موسیٰ علیہ السلام غیب جانتے ہیں۔ جواب دیا، موسیٰ علیہ السلام کو تو یہ بھی پتہ نہیں تھا خضر علیہ السلام یہ کام کیوں کر رہا ہے، یہ کام جب موسیٰ علیہ السلام عالم الغیب نہیں تو الہ بھی، الہکم الہم واحد، قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہم، الہ صرف اکیلا اللہ ہی الہ ہے۔ انہیں کہا اچھا موسیٰ علیہ السلام تو خضر علیہ السلام تو الہ ہے، وہ کیوں؟ دیکھا نا خضر علیہ السلام بڑے عجیب و غریب کام کرتا تھا تو طاقتیں تھی نا، فرمایا آخر پر جواب آ رہا ہے، حضرت خضر خود کہہ رہا ہے، ما فالتہ عن امری، میں نے کشتی کو توڑا، دیوار کو جوڑا، نوجوان کو مار ڈالا، ما فالتہ عن امری، میں نے یہ سارے کام اپنے اختیار سے نہیں کیے، اللہ کے حکم سے کیے ہیں، وہ کیسے مختار کل بن سکتا ہے؟ اب مولانا ذرا بات سن لو، دیکھنا اللہ اللہ، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل کے سامنے تقریر کر رہے تھے، اور یہ یاد رکھیے گا کہ ساری امت کے فصیح و بلیغ بندے اکٹھے کر دی جائیں، پیغمبر کے بیان کا تو مقابلہ ہی نہیں کرتا۔ بیان ختم ہوا، ایک بندے نے سوال کر دیا، حضرت آپ سے بڑا عالم کوئی دنیا میں ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ پیغمبر کا جواب ٹھیک تھا، بات کو سمجھنا، پیغمبر کا جواب کیسے؟ امت کے اندر اس وقت میں ساری امت کے بندے اکٹھے کر دیے جائیں، پیغمبر سے بڑا عالم روح زمین پر کوئی نہیں ہوتا، سمجھ رہے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام کا جواب، سب سے آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ نہیں، سب سے بڑا عالم میں ہوں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کو یہ جواب پسند نہ آیا، فرمایا میرے پیغمبر ایک بندہ ایسا بھی دنیا میں موجود ہے جس کے پاس وہ علم ہے جو آپ کے پاس نہیں، اللہ وہ کہاں ملے گا؟ اللہ نے فرمایا ایک مچھلی ساتھ لے لو، جہاں پر مچھلی زندہ ہو جائے، سن رہے ہو، جہاں پر مچھلی زندہ ہو وہاں پر اس بندے سے ملاقات ہوگی۔ دیکھو نشانیاں دو تھیں، ایک نشانی یہ تھی کہ جہاں دو سمندر آپس میں ملتے ہیں، دو دریا آپس میں ملتے ہیں، تو ایک دریا یہاں سے آ رہا ہے، ایک یہاں سے آ رہا ہے، یہ ایسے ملتے ہوئے کافی سارے میل آگے چلے جاتے ہیں، تو یہ عمومی نشانی تھی، اور خصوصی نشانی یہ تھی کہ دو دریا جب ملتے ہیں تو کافی سارے ملتے ہوئے آگے چلے جاتے ہیں، ان دو دریاؤں کے ملنے والی جس جگہ پر مچھلی زندہ ہوگی وہاں اس بندے سے ملاقات ہوگی، بات سمجھ لی؟ موسیٰ علیہ السلام روانہ ہو گئے۔ دیکھو جی، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحَ، میں ساتھ ساتھ مسئلے بھی عرض کروں گا، ذہن حاضر رکھنا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، ایک جملہ لکھو جی، حاشیے پر، رَأَيْنَهُ وَأَمْسِيَهُ كُبًا، کیا رب طرز کیا؟ مکے والوں کا تکبر دیکھو کہ غریب طالب علموں کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے، اور موسیٰ علیہ السلام کا عدم تکبر دیکھو، طالب علم بن کر علم سیکھنے جا رہے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان سے فرمایا، خادم سے فرمایا، لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرین، میں ہمیشہ چلتا رہوں گا، کہ اسیر و خبر معذوف ہے، چلتا رہوں گا، چلتا چلتا چلتا چلتا ہی رہوں گا، کب تک؟ حتی ابلغ مجمع البحرین، یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں دو سمندروں کے ملنے کی جگہ پر، دو سمندروں کے جمع جگہ پر، بحیرہ روم اور بحیرہ فارس۔ کون سے سمندر؟ بحیرہ روم اور بحیرہ فارس، جہاں دو سمندر ملتے ہیں، وہاں تک جتنے تک نہیں پہنچوں گا چلتا ہی رہوں گا۔ ایک مسئلہ سمجھ آیا، سفر اکیلے نہیں کرنا چاہیے۔ سفر موسیٰ علیہ السلام اکیلے گئے، ساتھ دوسرا بندہ بھی ہے۔ اور نمبر دو، ارادہ پکا ہونا چاہیے، ارادہ پکا ہونا چاہیے۔ او امزی ہو کبا، یا چلتا رہوں گا کئی صدیاں، صدیاں گزر گئیں، صدیاں کئی سو سال چلتا رہوں گا، لیکن جتنے تک اس بندے سے ملاقات نہیں ہوگی واپس نہیں آؤں گا۔ ارادہ کچا نہیں ہونا چاہیے، ارادہ پکا ہونا چاہیے۔ منزل کی جستجو میں کیوں پھر رہا ہے راہی، منزل کی جستجو میں کیوں پھر رہا ہے راہی، اتنا عظیم ہو جا منزل تجھے پکارے۔ چلتا رہوں گا، ٹھیک، ارادہ کچا کے پکا، سفر اکیلے کے نہ، ساتھ اور بندہ بھی، سفر میں سب حالات پیش آ جاتے ہیں، ٹھیک۔ مرنا مجمع البحرین، اس کے اوپر عنوان لکھو عمومی دیون، تاہین لکھو عمومی نشانی، یوں لکھ لو عمومی نشانی، او امسیا ہو کو با، زمانہ دراز تک کئی صدیاں چلتا رہوں گا۔ فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما، جبکہ دونوں پہنچے حضرت موسیٰ اور حضرت یوشا، دونوں پہنچ گئے دو سمندروں کے کٹے ہونے کی جگہ پر۔ نسیا حوتہما، حوت کے اوپر لکھو خصوصی نشانی، دونوں بھول گئے اپنی مچھلی۔ میں تھکا ہوا ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ پتھر کی چٹان ہے، میں ذرا اس کے ساتھ ٹیک لگا کر آرام کرتا ہوں، تم یہاں تھوڑی دیر بیٹھو، دیکھنا میری طرف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام لیٹ گئے، پتھر کے چٹان کے ساتھ ٹیک لگا، ساتھ شاپر پڑا تھا، شاپر سمجھتے ہو، شاپر تھیلا، اس میں مچھلی تھی بھونی ہوئی، اور نشانی کیا تھی؟ جہاں مچھلی زندہ ہوگی وہاں اس بندے سے ملاقات ہوگی۔ اب کنارہ ہے، یوشا علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام سوئے پڑے ہیں، پیر جو آئی نا تو پانی کی چھینٹیں پڑی اس مچھلی پر، مچھلی زندہ ہو گئی، زندہ ہوئی، پانی کی لہر جو واپس گئی مچھلی بھی اس کے ساتھ چلی گئی۔ جیسے جیسے مچھلی آگے پانی میں چلتی گئی، پانی میں غار بنتی گئی، پانی میں سوراخ بنتا گیا۔ مولانا قانون یہ ہے کہ پانی میں سوراخ نہیں بنتا، سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے ہو؟ پانی میں سوراخ، پانی میں ایسے کوئی چیز چاہے تو پانی پیچھے سے مل جاتا ہے، پانی میں سوراخ بنا ہوا ہے، غار بنی ہوئی ہے لمبی، او مچھلی آگے جا رہی ہے، غار بھی ساتھ ساتھ جا رہی ہے، حضرت یوشا علیہ السلام دیکھ رہے ہیں۔ خیر تھوڑی دیر گزری، موسیٰ علیہ السلام اٹھے، چلو بھائی اس بندے کو ملنا ہے، چلو، چل پڑے۔ چلتے چلتے چلتے اللہ فرماتے ہیں نسیا حوتہما، دونوں اپنی مچھلی کو بھول گئے۔ کون بھول گئے؟ دونوں، کہو تو کون بھول گئے؟ دونوں بھول گئے۔ کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کو پوچھنا بھول گیا، حضرت یوشا کو بتانا بھول گیا۔ کون بھول گئے؟ دونوں، کہو تو کون بھول گئے؟ دونوں بھول گئے۔ فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَابًا، اور بنا لیا مچھلی نے اپنا راستہ زندہ ہو کر، کیسے بنا لیا؟ سارا با سربن، سرگ بنا کر، غار بنا کر پانی میں چلی گئی، وہ جا رہی ہے، او گئی۔ فلما جا بدا، جبکہ دونوں منزل سے آگے نکل گئے، بندے نے کہاں ملنا تھا؟ یہاں مچھلی تو یہاں زندہ ہو گئی، دو دریا بھی ملتے ہیں، دریا تو 5-6 میل تک ملے ہوئے چلے جاتے ہیں، اور خاص نشانی یہ تھی کہ یہاں مچھلی زندہ ہوگی، وہ تو ہو گئی، یہ آگے چلے گئے۔ فلما جاوزا، جب دونوں منظر سے آگے نکل گئے، قال لفتاه، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان خادم سے فرمایا، آتنا غدانا، لیا تو ہمارا ناشتہ شاپر کھول، ناشتہ نکال۔ کھانا نکالنا، وہ روٹی کدھر ہے؟ او ہو، شاپر تو خالی ہے، شاپر تو کچھ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ کچھ ذوق بھی ساتھ ساتھ درج کر رہا ہوں، تو سمجھ لو، ٹھیک ہے؟ او شاپر تو خالی ہے، خالی کیسے ہے؟ حضرت مچھلی غائب ہے، کدھر گئی؟ زندہ ہو کر پانی میں تشریف لے گئی، وہ تو گئی، ٹھیک ٹھیک۔ لقد لقینا من سفر میں سفر نہ سبا، سبحان اللہ، لیا تو ناشتہ ہمارا شاپر کھول، تھیلا کھول، ذرا کھانا نکال۔ حضرت یوشا کو مچھلی یاد آ گئی، مچھلی تو تشریف فرما نہیں ہے، وہ تو تشریف لے گئی ہے۔ لقد لقینا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، البتہ تاغیق ملے ہیں ہم اپنے سفر میں، ناسبن تھکاوٹ کو، بڑی مجھے تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے، ذرا وہ کھانا نکال نا۔ دیکھنا مولانا ایک جملہ، بوجہ تجاوز از مقصد، کیا لکھا نیچے؟ بوجہ، پڑھو تو پڑھو تو سمجھاؤں، بڑی کتابوں والے ساتھی، بوجہ تجاوز از مقصد۔ شاہ صاحب، جتنے تک، دیکھنا میری طرف مولانا، جتنے تک منزل مقصود تک نہیں پہنچے تھے، تھکاوٹ محسوس نہیں ہوئی تھی، جب منزل مقصود سے آگے نکلے، تھکاوٹ بھی محسوس ہونے لگ گئی۔ اچھا، جو تھک جائے، حضرت رضاق صاحب مسئلہ، جو تھک جائے وہ، اور جس کا اپنے وجود پر کنٹرول نہیں ہے، سارے جہان کو کیسے سنبھالے گا؟ لقد لقینا من سفرنا سفرنا ہذا نصبا، اور مسئلہ سمجھ آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کھانا بھی کھایا کرتے تھے، آتنا خدانا، کھاتے تھے کہ نہیں؟ اور جو کھانے کا محتاج ہو، بولو تو صحیح، وہ حاجت روا، جو حاجت مند خود ہووے نہیں حاجت روا ہوندا، جو حاجت مند خود ہووے نہیں حاجت روا ہوندا، جیتے خود مشکل آوے نہیں مشکل کشا ہوندا۔ آگے چلو، قال، حضرت یوشا علیہ السلام بولے، ارائیتا، اوہو، دیکھ تو صحیح، بتا تو صحیح، حضرت، اذا بینا الى الصخره، جب ٹھکانا پکڑا تھا ہم نے پتھر کی چٹان کی طرف، وہ آپ ٹیک لگا کر سو گئے تھے اور میں بیٹھا ہوا تھا، جیا، فینی نسیت الحوت، پس یقیناً میں بھول گیا تھا مچھلی کو، مجھے تو مچھلی کے بارے میں خیال نہیں آ۔ مولانا آپ نہر پر بیٹھے ہیں، دیکھنا ذرا، آپ نے نہر کے اندر پتھر ڈالا، جیسے جیسے پتھر نیچے جاتا گیا تو نہر کے اندر ایک غار اور سوراخ بنتا گیا، کافی دیر تک وہ سوراخ رہا۔ آپ یہ بتائیں، یہ بات بھولنے کی ہے؟ بولو تو صحیح، نہیں، سوال سمجھ آیا، یہ بات بھی بھولنے کی ہے؟ بھائی زمین پر کوئی سوراخ بنا ہوا ہے، یہ تو بات بھول جائے گی، کیونکہ زمین میں تو سوراخ ہوتے ہیں، لیکن پانی میں غار بنی ہوئی ہو، یہ بات بھولنے کی ہے؟ حضرت یوشا بھولے کیسے تھے؟ سوال سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ یہ کوئی بات بھولنے کی تھی، کیسے بھولے تھے؟ مولانا یاد رکھنا، حضرت یوشا علیہ السلام روزانہ اس قسم کے کئی نمونے دیکھا کرتے تھے، کبھی دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا، 12 راستے بن گئے، کبھی دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا، پتھر میں سے 12 چشمے نکل آئے، کبھی دیکھا من نازل ہو رہا ہے، کبھی دیکھا سلوہ نازل ہو رہا ہے، کبھی عصا ڈالا سانپ بن رہا ہے، کبھی ہاتھ بغل میں ڈال کر نکالا 14ویں کے چاند سے زیادہ چمک رہا ہے۔ جو روزانہ خر کے عادت چیزیں دیکھا کرتا تھا، اسی لیے یوشا علیہ السلام کو یہ بات بھول گئی، کیونکہ عجیب و غریب نمونے روزانہ دیکھا کرتے تھے۔ آگے چلو، وما انسانی ہو الا شیطان، وما انسانی ہو الا الشیطان، نہیں بھلوائی مجھ کو وہ بات مگر شیطان نے بھلوائی ہے۔ یہ بھی ایک قبیلے کی لغت ہے انسانی ہو، انذکرہ کہ میں اس کو ذکر کرتا، واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، وہ قصہ یہ ہوا کہ بنا لیا مچھلی نے اپنا راستہ سمندر کے اندر، عجبا عجیب طریقے سرنگ بنا کر اندر چلی گئی۔ مولانا تھانوی کا ایک حوالہ لکھا ہوا ہے، زندہ ہو کر جانا خر کی عادت تھا لیکن بعد میں مل گیا، پہلے تو کچھ دیر وہ غار رہی پھر مل گئی۔ قال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ذالک ما کنا نبغی، یہی تو وہ موقع تھا جس کو ہم ڈھونڈ رہے تھے، یا جا طلبتے پھر دیا سے، فرتدا دونوں واپس لوٹے، الہ ساری ہما اپنے نشانات پر، کاسا سا نقش دیکھتے ہوئے پہچانتے ہوئے، سڑک تو تھی نہیں کہ پتہ چل جائے بھائی یہاں سے آئے تھے، پاؤں کے نشان دیکھو وہ نشان جا رہا ہے، وہ صرف مڑ گیا اس طرف نشان مڑ گیا، مولانا مسئلہ سمجھ آ گیا، جو راستے پر آنے جانے کے لیے پاؤں کے نشانوں کا محتاج ہو عالم الغیب نہیں ہو سکتا۔ فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا، دونوں نے پایا ایک بندہ ہمارے بندوں میں سے ہے، سبحان اللہ، بندہ ہمارے بندوں میں سے ہے، وہو الخضر، خضر بھی کہتے ہیں خضر بھی، دونوں طریقے ٹھیک ہیں پڑھنے کے، حضرت خضر علیہ السلام، آتیناہ رحمتا من عندنا، دی تھی ہم نے اس کو نبوت، یا رحمت سے مراد کیا ہے؟ بولو تو صحیح مولانا، رحمت سے مراد کیا ہے؟ خاص رحمت دی تھی، والجمہور علی انہا الوحی والنبوہ، وحی دی تھی، نبوت دی تھی، رحمت سے مراد نبوت، من عندنا اپنی طرف، واطلق ذلک فی مواضع من القرآن، قرآن کے اندر بے شمار مقامات پر نبوت کو رحمت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ کھولو مولانا سورۃ ہود 12واں پارہ، آیت نمبر 28، صفحہ 338، قال یا قوم ارائیتم من کنت علی بینۃ من ربی، حضرت نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں، اے میری قوم مجھے یہ تو بتاؤ، ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر ہوں میں واضح دلیل پر جو میرے رب کی طرف سے ہے، وآتانی رحمتا من عندہ، اور دی ہو مجھ کو میرے اللہ نے، دی ہو اللہ نے مجھ کو کیا؟ رحمت نبوت اپنی طرف سے، رحمت سے مراد نبوت، یہی صورت آگے آ جاؤ آیت نمبر 63، صفحہ 345، قال یا قوم درمیان میں آیت نمبر 62 کے بعد 63، قال یا قوم ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، مولانا نیند کو بھگاؤ، جاگنا ہے، جاگ لے افلاک کے سایہ تلے، یہاں تو محنت کرنی پڑے گی، قرآن ہے، ارائیتم مجھے بتاؤ، اگر ہوں میں، معاویہ دن مل گئی، ٹھیک ہے نا، ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر ہوں میں واسطے دلیل پر اپنے رب کی طرف سے، وآتانی منہ رحمتا، اور دی ہو مجھ کو رب العالمین نے اپنی طرف سے رحمت، رحمت کے نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ نبوت، رحمت سے مراد، آ جاؤ مولانا، وعلمناہ من لدنا علما، ہم نے خضر علیہ السلام کو نبوت دی تھی، رحمت سے مراد، وعلمناہ من لدنا علما، سکھایا تھا ہم نے اس کو اپنی طرف سے خاص علم، بلا اکتساب اسباب زہری، اوپر لکھا ہوا ہے، زہری اسباب استعمال کیے بغیر اپنی طرف سے ہم نے اس کو علم دے دیا، ٹھیک۔ قال له موسیٰ، مطلع استفادہ، جی میں آپ سے فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہوں، حضرت خضر علیہ السلام سوئے ہوئے ہیں، واپس آ گئے دونوں، چادر کی ہوئی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا السلام علیک، دیکھ رہے ہو کس نے سلام کیا؟ انہوں نے پوچھا اس سرزمین میں سلام کہاں سے آیا، آپ کون ہیں بھائی سلام کرنے والے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا انا موسیٰ بن عمران، میں عمران کا بیٹا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام. اچھا آپ وہی ہیں جو بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر بن کر آئے ہیں؟ وہی ہیں؟ جی وہی ہوں. بولا نا کپڑا کیا ہوا ہے اوپر، حضرت خضر علیہ السلام پیغمبر نے موسیٰ علیہ السلام سلام کر رہے ہیں لیکن پہچانا نہیں. پہچانا تم کہتے ہو مردے پہچانتے ہیں، واہ مت تمہاری. آگے چلو. قال له موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے عرض کی مطالبہ استفاء، میں آپ سے فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک، کیا عرض کی؟ هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، قلم ہاتھ میں رکھنا نمبر لگانے ہیں. اتبعك، جملہ لکھو حاشیے پر، موسیٰ علیہ السلام کے ادب کے ساتھ انداز، ادب کے ساتھ انداز. حل اتبعک، نمبر ایک، حل اتبعک الا ان تعلمني، ان تعلمني دو، مما تین، علمت چار، رشدن پانچ، اور چوتھی سطر میں دیکھو ستا جدن انشاء اللہ، صابرن صابرن چھ، ولعاصی لکامرن سات. سات ادب کے انداز ہیں، میں سمجھاتا ہوں ذرا خیال کرو، مانا کر لوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا حل اتبعک، کیا میں آپ کے پیچھے چلوں؟ اجازت دو آپ کے پیچھے چلنا چاہتا ہوں، کیا میں آپ کے پیچھے چلوں؟ اللہ اس بات پر انت ولے مانے، آپ مجھے سکھائیں مما کچھ حصہ اس علم میں سے، مما کچھ حصہ اس علم میں سے، علم تھا جو آپ سکھائے گئے ہیں، رشدا بھلائی کا، جو بھلائی والا علم آپ کو ملا ہوا ہے کچھ حصہ آپ مجھے سکھائیں گے، میں آپ کے پیچھے چلنا چاہتا ہوں، آپ اجازت مجھے دیں. قال حضرت نے فرمایا، خضر علیہ السلام نے بیان معذرت، نہیں، انک لن تستطیع معی صبرا، یقیناً آپ ہرگز نہیں طاقت رکھیں گے میرے ساتھ رہ کر صبر کرنے کی، آپ اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر سکیں گے. وکیف تصبرو، جو علم میرے پاس ہے نا آپ صبر نہیں کر سکیں گے، آپ چپ نہیں رہ سکیں گے. پھر وکیف تصبرو علی ما لم تحط بہ خبرا، کیسے آپ صبر کریں گے روک ٹوک کرنے میں، آپ بول پڑیں گے ضرور. کیف تصبرو، کیسے آپ صبر کریں گے علامہ ان باتوں پر، لم تحط بہ خبرا، آپ نے نہیں احاطہ کیا ان کا ضرور خبر، آپ کو جن چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے صبر کیسے کر سکیں گے. دیکھو پیغمبر پیغمبر کو کہہ رہا ہے کہ آپ کو پتہ، بولو تو صحیح، آپ کو پتہ. قال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ستجدنی انشاءاللہ صابرا، ان قریب پائیں گے آپ مجھ کو اگر اللہ نے چاہا صبر کرنے والا، ولا عاصی لک امرا، نہیں نا فرمانی کروں گا میں آپ کی کسی معاملے میں، کوئی روک ٹوک نہیں کروں گا، مجھے ساتھ رکھو مہربانی کرو، علم سیکھنے آیا ہوں. قال حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اجازت و شرط استفادہ، مجھ سے فائدہ تب حاصل کر سکو گے، ایک میری شرط ہے، کیا؟ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي، اگر آپ میرے پیچھے چلیں، شرط یہ ہے فلا تسألنی عن شئین، اتنا خیال ضرور رکھنا نہ پوچھنا مجھ سے کسی چیز کے متعلق، حتی احدث لک منہ ذکرا، یہاں تک کہ میں شروع کروں آپ کے لیے اس میں سے کوئی ذکر، خود بیان کروں تو اور بات ہے، آپ کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی. اب سات ادب کے انداز ذرا سنو مولانا، ان آداب کا خیال رکھو گے تو فائدہ ہوگا اساتذہ سے، اگر ان آداب کا خیال نہیں رکھو گے بالکل فائدہ نہیں ہوگا. دیکھنا ذرا، پہلا دب حل اتبعوک، میں آپ کے پیچھے چلوں گا، پہلا دب شاگرد اپنے آپ کو استاد کے تابع کر دے، شاگرد اپنے آپ کو استاد کے بولتے نہیں ہو، شاگرد اپنے آپ کو، اگر شاگرد اپنی منمانی کرے تو پھر فائدہ، نمبر ایک اتبعوک، شاگرد اپنے آپ کو استاد کے تابع کر دے، نمبر دو انتولمن، آپ مجھے سکھائیں، کیا مطلب، آپ معلم ہیں میں شاگرد ہوں، جتنے تک بندہ اپنے آپ کو شاگرد والی حیثیت نہ دے کبھی بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، مجھے تو جی بہت کچھ آتا ہے جی، مجھے سیکھنے کی کیا ضرورت ہے، پھر فائدہ نہیں ہوگا، نمبر تین مما کچھ حصہ، مما بولو تو صحیح، مما آپ مجھے سکھائیں، میں آپ کے پیچھے چلتا ہوں، کچھ حصہ، یہ مطلب نہیں کہ میں آپ کے برابر بننا چاہتا ہوں، نہیں نہیں، شاگرد اگر کہے میں استاد کے برابر بنوں پھر فائدہ کیسے ہوگا، حضرت استاد صاحب ٹھیک ہے آپ پرانے آدمی ہیں بزرگ ہیں ہمارے، مما کچھ حصہ، یوں نہیں کہ میں آپ کے برابر بننا چاہتا ہوں، اور نمبر چوتھا ادب علمتا، آپ علم دیے گئے ہیں، علم سکھائے گئے ہیں، کیا مطلب، پہلے بندہ استاد کو عالم مانے، استاد کو کیوں نہیں ہے، جو شاگرد کہتے ہیں میرے استاد کو تو کچھ آتا ہی نہیں، فائدہ کیا اٹھائے گا، یہ مانے کہ استاد عالم ہے، آپ کو علم ملا ہوا ہے، اور نمبر پانچ رشدہ، وہ علم بھی فائدے والا ہے، یہ بھی شاگرد مانے تو خود فائدہ اٹھائے گا، اور نمبر چھ انشاءاللہ صابرہ، اگر کوئی مزاج کے خلاف بات ہو تو شاگرد کو صبر کرنا چاہیے، کیوں نہیں ہے چیخے چلائے چاہ دے ہڑتال شروع کر دے، اور نمبر سات ولا سیلا کامرہ، شاگرد تب فائدہ حاصل کر سکے گا استاد کی نافرمانی سے بچے، بس پھر انشاءاللہ رات کو پڑھیں گے، آپ دیر سے آئے، بند کرو یہ